Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 30 maart. Het schrappen van de BTW op groente en fruit gaat waarschijnlijk niet door. Wat is het gevolg? En het lijkt erop dat oud-president Bolsonaro vandaag terugkeert naar Brazilië. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Zo is het. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro is niet van plan de oppositie te leiden in zijn land. Wel wil hij zijn partij helpen met het voeren van oppositie tegen president Lula, zegt hij tegen CNN Brazil. Bolsonaro vertrok na zijn verkiezingsnederlaag in december vorig jaar naar Florida. Alles wijst erop dat hij vandaag weer teruggaat naar Brazilië. Hij zou zijn terugkeer aanvankelijk groots hebben willen aanpakken met een tour door de hoofdstad. Maar de autoriteiten zien daar weinig in en hebben extra politieagenten en beveiliging geregeld. Mexico gaat zeker 8 mensen onderzoeken die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de brand in een detentiecentrum. Bij die fatale brand in Ciudad Juárez kwamen maandag 39 migranten om het leven. Volgens de autoriteiten is er duidelijk sprake van een zware misdaad. Bewakers zouden geen enkele moeite hebben gedaan om tijdens de brand mensen te bevrijden. Er is nog niemand opgepakt, maar volgens de Mexicaanse justitie zal dat niet lang meer duren. Mariette Hamer is kritisch op het onderzoek naar de misstanden bij The Voice. Dat rapport van advocatenkantoor Van Doornen kwam gisteren naar buiten. Hamer is regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens haar blijft ook na het onderzoek nog onduidelijk wie verantwoordelijk was voor het wangedrag bij productiemaatschappij ITV. Er zijn meerdere meldingen van ongepast gedrag gedaan, maar daarmee lijkt niets te zijn gedaan. ITV heeft excuses aangeboden. Leden van Ja 21 willen meer democratie in de partij. Dat schrijven ze in een brief aan het bestuur. Ook 2 van de 3 Kamerleden hebben hun handtekening daaronder gezet. De leden zijn ontevreden over het resultaat van de statenverkiezingen en willen dat de partij beter luistert naar kritiek op het bestuur. Ook moet er een zogenoemd beginselmanifest komen, zodat duidelijker wordt waar de partij voor staat. Volgende maand houdt Ja 21 een ledenvergadering. Paus Franciscus ligt in het ziekenhuis met een luchtweginfectie. Hij zal er een aantal dagen blijven, staat in een verklaring van het Vaticaan. De paus heeft volgens een woordvoerder geen corona. Wel had hij al enkele dagen ademhalingsproblemen. Gisterochtend hield de 86-jarige Franciscus nog zijn wekelijkse audiëntie. 'S Middags werd een televisieinterview op het laatste moment afgeblazen en werden zijn afspraken voor de komende dagen afgezegd. Jumbo stopt eind volgend jaar als hoofdsponsor van de schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma, heeft het bedrijf de ploegleiding laten weten, zeggen bronnen tegen de NOS. Het komt onder meer doordat het marktaandeel van de supermarktketen onder druk staat en door de witwaszaak waar oud-topman Van Eert bij betrokken is. De mogelijkheid bestaat dat Jumbo ook na volgend jaar verbonden blijft aan het wieler- en schaatsteam, maar dan niet als hoofdsponsor. Het weer. Vanochtend meer buien vanuit het westen met later meer bewolking. Vanmiddag regen met in het zuidoosten kans op onweer. Wel neemt de temperatuur iets toe naar 12 tot 16 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De kabinetsmaatregel om het btw-tarief op groente en fruit te verlagen naar 0% staat onder druk. En dat komt door de uitkomsten van een onderzoek dat het kabinet zelf heeft laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat het schrappen van het btw-tarief stuit op allerlei praktische en juridische bezwaren. Jovanka Vis is hoofd kennis en communicatie van het Voedingscentrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor bezwaren zijn dat? Nou ja, de prijsmaatregelen kunnen heel erg zinvol zijn. En het nultarief op groente en fruit, dat lijkt het eigenlijk nu niet te gaan halen vanwege die juridische complexiteit. En dat vinden we heel erg jammer, want er gaat een hele mooie signaalfunctie vanuit. Zeker in een tijd waarin mensen hun boodschappen steeds duurder zien worden, is het goed dat gezonde producten juist goedkoper worden. Maar als het dus niet uitvoerbaar is, dan is het beoogde effect te klein en dan verliest het zijn functie. Ja. En het heeft eigenlijk met 2 dingen te maken. Aan de ene kant heb je het neutraliteitsbeginsel. Dat is een onderdeel van het belastingstelsel. En dat wil zeggen, producten die vanuit een oogpunt van de consument inwisselbaar zijn, die horen hetzelfde btw-tarief te krijgen. En dit rapport, ja, laat eigenlijk zien dat ze heel erg bang zijn dat er heel veel juridische zaken komen. Omdat bijvoorbeeld een aardbei of aardbeienjam Dan wil daarbij jam ook bij die 0% btw horen. Of een appel of appelstroop. En om dat soort zaken gaat het dan. En het tweede onderdeel is eigenlijk dat het rapport heeft laten zien dat ze het niet heel erg effectief vinden. Omdat, één, het is heel erg duur. 500 miljoen tot 1 miljard gaat de maatregel kosten. Om dat in te voeren, zeg maar. Om het in te voeren en ook omdat dus dat afkaderen van binnen dat neutraliteitsbeginsel van wat gaat er dan precies allemaal onder vallen, is het ook heel moeilijk in te schatten hoe hoog dat bedrag dus wordt. En plus dat ze natuurlijk BTW gaan missen. En ze gaan BTW missen. Plus dat ze hebben berekend dat er ongeveer mensen 4% meer groente en fruit gaan consumeren. En dat daar eigenlijk de hoger opgeleide, de hogere inkomens, daar ook het meest profijt van hebben. En dat heeft eigenlijk te maken met dat ze ongeveer een even groot deel van hun inkomen besteden aan groente en fruit. En daarmee profiteren rijkere mensen dus meer van deze lastenverlichting. Ja, dus het effect komt bij de verkeerde groep terecht voor een groot deel. En het effect is eigenlijk ook heel laag, zo is de conclusie. Ja. Als er maar ja. 4% meer groente en fruit zou worden verkocht. Ja, dat klopt. Hoe kijkt u daar als voedingscentrum naar? Ja, wij vinden het heel erg jammer dat dit er nu uitkomt. Want er gaat een hele mooie signaalfunctie vanuit. Hè, dat groente en fruit, gezonde producten, dat die goedkoper worden. Dus we vinden het heel erg jammer dat het nu eigenlijk een beetje blijkt dat het misschien niet doorgevoerd kan worden. Dat is natuurlijk verder aan de ministeries om daar nu een uitspraak over te doen. En ze hebben aangegeven daar in de zomer op terug te komen. Maar wij vinden het wel heel erg jammer. Ja. Maar als het niet uitvoerbaar is, ja, en het beoogt effecten klein, dan verliest het zijn functie. En dan moet je wel nadenken over, is dit dan de maatregel? Ze geven bijvoorbeeld in het rapport ook aan dat je zou kunnen denken aan subsidie op groente en fruit. Ja, dat is weer een andere maatregel. Dan haal je het uit het belastingstelsel. Maar kom je dan niet in dezelfde juridische bezwaren terecht? Dat zou heel goed kunnen, ja. Dat werken ze verder niet uit in het rapport. Maar je zou misschien kunnen denken aan maatregelen, meer groente en fruit op scholen of in omgevingen, in wijken. Hè, daar zou je natuurlijk ook aan kunnen denken. En andere maatregelen, juist bijvoorbeeld het belasten van ongezonde spullen, is dat nog een maatregel? Ja, dit is natuurlijk een onderdeel van meerdere maatregelen die je moet nemen om overgewicht tegen te gaan. En een andere maatregel is inderdaad suikertax op frisdranken of andere suikerhoudende producten. Nou, daar is de regering al heel ver mee om dat door te voeren waarschijnlijk in 2024. En daarmee worden suikerhoudende dranken duurder. Dat doet Engeland bijvoorbeeld ook. En daarmee zie je eigenlijk al dat ook producenten suiker uit de dranken gaat halen. En nou ja, goed, daarmee worden de producten dus ook gezonder. Maar je kan ook gaan kijken, en daar is ook de overheid wel al mee bezig om dat te onderzoeken, om de gemeente handvatten te bieden om omgevingen gezonder te maken. Om bijvoorbeeld te kijken of je minder fastfoodketens in de omgeving kan hebben. Of dat je maatregelen als gemeente kan nemen om dat tegen te gaan. Ja. Kortom, er zijn andere mogelijkheden om mensen gezond te laten eten, maar die 0% op groente en fruit aan BTW, dat lijkt er niet te komen. Dank u wel, Jovanka Vis, hoofdkennis en communicatie van het Voedingscentrum. 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 ging het over het rapport over de misstanden bij The Voice van advocatenkantoor Van Doornen. En dat kan op harde kritiek rekenen. Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag Mariette Hamer reageerde bijvoorbeeld kritisch. Loop van de dag eigenlijk steeds meer denken aan die uitzending van Boos, waarin John de Mol op het laatst eigenlijk een soort verbazing uitsprak en opriep aan de vrouwen van ga je melden, want we hebben het op orde. Nou, dat is in ieder geval vandaag helder. Het was niet op orde. De vrouwen hebben zich gemeld. De regeringscommissaris uitte zich bepaald niet enthousiast over dat onderzoek van Van Doornen. Het is geen cultuuronderzoek, want de cultuur wordt niet echt onderzocht. Het is ook niet een integriteitsonderzoek om te kijken wie is nou verantwoordelijk, want dat komt er ook niet uit. Dus het zweeft ook een beetje. In Bo zat slachtofferadvocaat Sebas Dijkstra. Hij vond het een teleurstellend rapport, maar toch deed een deel van de inhoud pijn. Eén zinnetje doet ontzettend veel pijn. Want dit is ITV in de UK, het moederbedrijf. Die zegt hier, hadden ze zich bij ons gemeld, dan was dit nooit gebeurd. Met andere woorden zeggen ze, jullie, meiden, hebben je bij het verkeerde loketje gemeld. Ja, en daarom ben je gewoon de klos. En dat vanuit de UK, waar MeToo natuurlijk echt wel een heftig onderwerp is, dat vinden wij echt verwerpelijk. Het onderzoek is gedaan door een advocatenkantoor, dat is ingehuurd door de producent ITV. Het rapport mist harde feiten, zegt Dijkstra. Als je het leest, dan is er eigenlijk maar één gemene deler. Ons valt niks te verwijten, niemand valt iets te verwijten, die valt niks te verwijten. Het is een soort lofzang voor, ja, weet je, het is gewoon fout. Feiten, omstandigheden zijn gewoon verkeerd uitgepakt. En ja, nu is dit het. En ja, ze denken dan dat ze met een excuses er vanaf komen. En dat is ook de reden waar mijn cliënten allemaal zeggen, die managing director die begint met, ik bied mijn excuses aan. Mijn cliënten zeggen, die aanvaarden we niet. Want als ze die aanvaarden, dan accepteren ze dat er zand over deze beerput gaat. En dat willen ze gewoon niet. En Dijkstra vindt eigenlijk dat de directie van ITV moet aftreden. De monniken van de orthodoxe kerk in het Holenklooster in Kiev, die moesten eigenlijk uiterlijk gisteren vertrekken van de Oekraïense regering, maar ze zitten er nog. De monniken die willen zich niet tegen de oorlog uitspreken en zouden pro-Moskou zijn. Journalist Michiel Driebergen was al eens in het klooster, vertelde hij in het Met het Oog op Morgen. Er zijn grotten onder de grond, niemand weet hoe lang die zijn. Maar je kunt er inderdaad in. Ik heb het een paar keer gedaan, je krijgt een kaarsje mee, een brandend kaarsje. En dan moet je, nou ja, dat is best wel lastig, dan moet je dus die donkere trappen af. Met het kaarsje een beetje verlicht je je voeten. En dan kom je diep onder de grond en dan zie je kisten met glazen platen erop. En er liggen gemummificeerde monniken die daar al eeuwen liggen. Gelukkig het gezicht wel bedekt, maar je ziet wel dat lichaam. En ja, als je gelovig bent, dan druk je een kus op die glasplaat. Dat doet ook iedereen massaal. De grote vraag is of de regering Zelensky de monniken met dwang zal verwijderen. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat die druk heel erg groot is. De politiek staat daarachter. Ja, wat er met die mensen gebeurt. De vraag is of Oekraïne in deze tijd van oorlog een compromis kan vinden. Compromis bereid is. Of dat het echt met de botte bijl gaat. En dat zullen we ook de komende dagen, misschien morgen zelfs al, nu dat ultimatum eigenlijk vannacht is afgelopen, zullen we merken hoe Oekraïne die balans kan houden. En dat het geen echte grote kerkstrijd wordt. Want dat zou natuurlijk voor Oekraïne ook heel erg slecht uitvallen momenteel in deze tijd. Zo snel mogelijk van A naar B fietsen, waarbij A en B 1400 kilometer uit elkaar liggen. Nicole van Batenburg die gaat binnenkort die ultrawedstrijd fietsen. Slapen in bushokjes, fietsen door de bergen. Het is voor haar één groot avontuur. Zij is in langs de lijnen omstreken. Het mooie daaraan is je bent helemaal afgesloten van alles en iedereen. Je hoeft je alleen maar zorgen te maken over van punt A naar punt B komen. En je ziet superveel, je ziet de natuur, weet je wel. Je hebt een hele mooie zonsopgang, zonsondergang. En dat zijn allemaal dingen die je op de fiets heel goed kan beleven. En dat was gisteren op Radio en TV. It's just love. Yeah. that love. You know what I'm talking about? Come on. Love Generation van Bob Sinclair. Het kabinet doet er alles aan om te blijven zitten. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. Na de enorme verkiezingswinst van BBB lijkt de coalitie te schuiven op het coalitiedoel, zo schrijft de krant. Zo wordt in kabinetskringen benadrukt dat besluiten over een eventuele onteigening van boerenbedrijven aan de provincies kunnen worden overgelaten. En bij D66 wordt volgens de krant voor het eerst hardop getwijfeld aan het jaar 2030, waarin de stikstofuitstoot dan gehalveerd moet zijn, volgens D66. Nou, BBB, dat is bekend, is daar fel op tegen. Vandaag praat het kabinet er verder over. En het lijkt erop dat Philips snel tot een schikking komt met patiënten in de apneu-affaire. Dat schrijft het FD. Dit jaar nog hoopt topman Jacobs op een akkoord over de economische schade. Dat betekent dat kapotte apparaten vergoed worden. Mensen die de apneu-apparaten van Philips gebruikten bij het slapen kregen schadelijke stoffen binnen, zo bleek, die van het apparaat afbrokkelden. De beurskoers van het bedrijf kelderde daardoor met 70% maar liefst. De krant FD dus benadrukt dat er nog wel een besluit moet worden genomen over het vergoeden van de medische schade. Dus als mensen echt ziek zijn geworden door het apneu-apparaat van Philips, dan kan dat nog wel even duren. De overheid moet minder streng naar regels kijken als iemand aanklopt voor hulp. Dat zegt directeur Van Oudenhoven van het Sociaal Cultureel Planbureau in het AD vanochtend. Ze zegt dat veel mensen ontevreden zijn omdat beleid uit Den Haag niet aansluit op hun dagelijks leven. Zo moeten zorgbehoevenden steeds vaker een beroep doen op mantelzorg, terwijl niet iedereen die ook heeft. En ook qua armoedebeleid gaan er dingen scheef. Van Oudenhoven roept op tot een empathische overheid die minder modelmatig werkt, zodat burgers echt geholpen worden. Sinds de coronacrisis is het aantal vluchten met privéjets verviervoudigd, blijkt uit een rapport van een onderzoeksbureau in opdracht van Greenpeace. Trouw schrijft erover. In heel Europa waren er vorig jaar 573.000 privévluchten. Dat betekent ook een flinke toename natuurlijk van de CO2-uitstoot. Al die vliegtuigen stoten volgens Greenpeace net zoveel uit als 550.000 inwoners van de EU per jaar samen doen. De organisatie roept op tot een verbod op privévluchten. Minister Harbers zegt dat hij zo'n verbod nu nog te ingrijpend vindt. In Indonesië zou in mei en juni het WK voetbal voor spelers onder de 20 zijn. Zou. Want de FIFA heeft er een dikke streep onder gezet. Het toernooi. Nee, heeft een dikke streep doorgezet. Het gaat gewoon helemaal niet door. Het toernooi wordt in een ander land gehouden. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Magadi, je zit in een vliegtuig op punt van vertrek. Het zat er al aan te komen, hè? Waarom heeft de FIFA dat besloten? Nou, officieel zegt de FIFA in zijn statement dat het komt door de huidige omstandigheden. Nou ja, de afgelopen weken ontstond er in Indonesië ineens heel veel weerstand van conservatieve moslims tegen de komst van het Israëlische team. Dat zijn die omstandigheden. Israël heeft zich netjes gekwalificeerd, maar een aantal politici die gebruikten de Israëlische aanwezigheid om voor de aankomende verkiezingen wat zieltjes te winnen. In Indonesië, 90% moslimland, is toch vooral de steun voor de Palestijnen. En worden de Israëliërs vooral als de bezetters gezien. Maar goed, de FIFA die wil politiek en sport niet met elkaar mengen. Combineer dat met de stadionramp die in oktober plaatsvond in Indonesië. 135 doden. Daardoor maakten ze zich ook al zorgen over de veiligheid van het WK. Dus ja, deze hele Israël-rel lijkt de druppel te zijn geweest voor de FIFA. De organisatie van het WK is bij Indonesië weggehaald. Maar echt heel kort voor het begin, hè? 2 maanden. Dat lijkt me een flinke kater voor Indonesië. Ja, nou, het is sowieso inderdaad wel een hele issue voor de FIFA om nu te regelen waar ze zo'n groot toernooi moeten organiseren. Je moet, je denkt dan, ja, het is een WK-toernooi voor jeugdspelers, maar het is, als ik het goed begrijp, het derde grootste toernooi voor voetbal ter wereld. Dus het is echt een enorme organisatie. Nou, Indonesië was natuurlijk heel trots dat ze dat toernooi hadden. Het land zit de afgelopen jaren in een groeistuip, veruit de grootste economie van Zuidoost-Azië, heeft in potentie een van de grootste economieën ter wereld in de toekomst. Het wil dus heel serieus genomen worden en daarom dit soort grote sportevenementen organiseren. Nou ja, dat de FIFA hen als niet capabel acht, ja, dat is toch wel een tik voor het zelfvertrouwen van zo'n land dat heel groot gezien wil worden door de wereld. Nou ja, ze mogen niet eens het WK onder de 20 organiseren. Laat staan dat ze nog grotere toernooien mogen organiseren in de toekomst. Dus dit is een enorme dreun voor Indonesië. Maar goed, het begon dus met dat ze Israël eigenlijk niet wilden hebben. Althans, dat daar stemmen in het land opgingen om dat te weigeren. Ja, dat hadden ze natuurlijk wel kunnen bedenken, dat bijvoorbeeld Israël op zo'n toernooi uit kon komen. Ja, inderdaad. Zoals gezegd, ze hadden zich netjes gekwalificeerd. Dus ja, iedereen wist het al lang en breed. Daar hadden ze niet twee maanden voor het toernooi op hoeven wachten om te protesteren. Nee, je moet dit echt vooral zien in de context van de komende verkiezingen in 2024, volgend jaar dus. Ja, ze willen allemaal zieltjes winnen bij de conservatieve moslims. Dat blok is heel erg belangrijk om uiteindelijk te bepalen wie er bijvoorbeeld president gaat worden. Nou ja, een gouverneur in Bali. Die dacht van, ik ga daar gebruik van maken. En ja, andere politici die voelden zich gedwongen om daarin mee te gaan. Ja, op een gegeven moment liepen ze zichzelf in een knoop wat dat betreft. Want dan ga je dus politiek vermengen met sport. En dat wil de FIFA niet. En probeer dat standpunt, dat principiële standpunt over dat je tegen Israël bent, maar eens terug te draaien. Dat lukt niet meer dan. En dan moet FIFA dus zo'n besluit nemen. Is eigenlijk al bekend waar het WK onder 20 dan wel wordt gehouden? Nog niet officieel, maar de afgelopen dagen zoomt de naam van één land rond, Argentinië. Dat is een land dat natuurlijk een hele positieve voetbalsfeer heeft sinds afgelopen winter. Ze zijn wereldkampioen geworden. Dus voetbal, ja, dat houdt de spirit daar wel goed in. Men is over het algemeen wel klaar om grote toernooien te organiseren. Ze hebben al wel eens een WK georganiseerd in 1978. Toen werden wij in Nederland tweede, willen we niet aan herinnerd worden. Maar het gaat erom dat zij de infrastructuur hebben, de voetbalcultuur en dus heel snel in twee maanden zoiets wel geregeld krijgen. Dus Argentinië staat nu op pole position om het over te nemen van Indonesië. Mustafa, goede vlucht. Een rumoerige avond gisteren in Amsterdam-Noord. Amsterdam wil de seksindustrie op de Wallen verplaatsen naar één erotisch centrum. De Wallen worden geteisterd door dronken toeristen en de raamprostitutie daar weghalen is een deel van de oplossing, denkt de gemeente. Een van de drie mogelijke locaties voor een nieuw sekscentrum is op een oud werfterrein in Amsterdam-Noord. Burgemeester Femke Halsema ging in discussie met omwonenden. Dat het interessanter is als het niet alleen een plek is waar sekswerk plaatsvindt, maar er ook bijvoorbeeld een klein theater in zit, er horeca is. Ja, ik weet het. Waarom hier is de voor de hand liggende vraag van heel veel mensen. Maar ik hoop dat mijn kinderen vanuit Tuindorp gewoon straks mijn dochters naar de NDSM kunnen fietsen en niet op vrijdagmiddag over de dronken Britten struiken. Waarom zet u dan zo'n centrum in een wooncultuur schoolwijk? De geruststellende woorden van de burgemeester dat een erotisch centrum geen extra overlast en criminaliteit veroorzaakt, ja, dat gaat er hier niet in. Maar daar gaan we handhaven. Ik zie er over de politie zitten, fantastisch. Politie Amsterdam-Noord heeft één kantoor en het is s'avonds om 10:30 gesloten. Is het probleem op de Wallen? Los het dan daarop, zeggen heel veel mensen. Ik ben bewoner op de NDSM-werf. En het kern van het probleem is dus eigenlijk het overtoerisme. Dus het klinkt toch wel enigszins als symptoombestrijding. Dus waarom kan daar niet wat aan gedaan worden? Kunnen vluchten niet duurder worden gemaakt dat er niet zo'n massaal toerisme naar Amsterdam komt? We hebben absoluut niet de intentie om een overtoeristisch gebied in het centrum te hebben en één in Noord. Dus als wij voor de bouw, voordat het zover is, de indruk krijgen dat wij alleen maar toeristen gaan verplaatsen, dan laten we het niet doorgaan. Heel veel mensen memoreren ook dat de sekswerkers niet voor zijn. Nou, twee van de sekswerkers die sprak ik op de Wallen. Eerder in het prostitutie-informatiecentrum. Angel en Linda. Angel. Zou het een optie zijn om naar de Zuidas of naar Amsterdam-Noord te gaan? Dat kan zeker een optie zijn, maar dan wel als aanvulling op de huidige ramen. Want wij willen gewoon niet weg uit deze buurt. Er is een enquête geweest onderling, 93% wil hier blijven. Ja, dat klopt. Ja, want we zijn gewoon heel erg gewend om hier inderdaad om te gaan met de toeristen die komen. Maar onder die toeristen zitten ook onze klanten. Mm-hmm. Maar goed, die kunnen dan naar zo'n nieuw centrum. Denk jij echt dat ze de bus of de metro gaan nemen naar buiten het centrum om ons te bezoeken? Dat is ook wat de gemeente beweert, dat het zo veilig zou zijn voor de sekswerkers. Ja, ja, als je eenmaal binnen bent, is het wel veilig. Maar je moet ook nog een keer 's nachts naar huis met je verdiensten. Over een donker industrieterrein naar het openbaar vervoer met een stapeltje geld? Ja, precies. Ik loop liever hier. Mocht het er ooit van komen, gaat dan ook dit informatiecentrum, inclusief alle foto's en attributen, verhuizen? Ja, we hebben geen idee. Maar ja, misschien kunnen we daar een extra locatie openen dan? Een filiaal. Spreiden van het probleem is niet de bedoeling. En kan niet de oplossing. Maar laat u mij nou even antwoorden. Op de informatiebijeenkomst in Amsterdam-Noord is de toon relatief respectvol gebleven. De burgemeester wordt ook af en toe bedankt dat ze hier tekst en uitleg komt geven. Maar begrip is er weinig. Bent u een beetje gerustgesteld? Nee, helemaal niet, eerlijk gezegd. Het gaat over een gebouw met 300 sekswerkers. Dat betekent dat er een veelvoud van die 300 aan geile mannen onderweg is naar hun. Met de bus. Met de bus. Met, of het pontje. Met de pont. En dat betekent dat die zeer zeker vrouwen onderweg gaan lopen lastigvallen. Er is nu al overlast door de festivals. Daar leer je mee leven, maar het is overlast van drugsdealers, van drugsdeals die gesloten worden. Van mensen die, als wij een klein feestje organiseren binnen, krijg ik al drugsdealers binnen. Het is echt, loopt helemaal uit de hand, nu al. Toeristen hier naartoe zullen komen, ik snap de zorg. Maar er is geen reden voor en geen aanwijzing. Dat kan ik blijven herhalen, maar u gelooft me niet. Onbewust lijkt burgemeester Halsema de informatieavond hier eigenlijk heel treffend samengevat te hebben. Hoe kan ik u zomaar overtuigen als u het gewoon niet gelooft? Een bijdrage van verslaggever Sander van Hoorn. Het is 6:58. We hadden het een paar weken geleden over de film Luther, die is uitgekomen. En meteen had ik die begintune in mijn hoofd van Massive Attack. En daardoor heb ik die muziek nu weer wat meer gedraaid, zoals dus Paradise Circus. Ik zie meteen de beelden van Londen voor me. It's unfortunate that when we feel a storm, NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Jair Bolsonaro gaat niet de oppositie leiden in Brazilië. De oud-president wil wel zijn partij helpen met het voeren van oppositie tegen de huidige president Lula, laat hij weten aan CNN Brazil. Bolsonaro vertrok na zijn verkiezingsnederlaag in december naar Florida en het lijkt erop dat hij vandaag weer terugkeert naar Brazilië. Mexico gaat een onderzoek instellen naar zeker 8 mensen die betrokken zouden zijn bij de dodelijke brand in een detentiecentrum. Die brak maandag uit in Ciudad Juárez. 39 migranten kwamen daarbij om het leven. De autoriteiten zeggen dat er sprake is van een zware misdaad. Bewakers zouden totaal geen moeite hebben gedaan om mensen te redden. Ja 21 moet meer doen om de partij democratischer te maken. Dat schrijven partijleden en Kamerleden in een brief aan het bestuur. Er zou te weinig zijn gedaan met kritiek. En ook moet de partij een duidelijker koers krijgen. Ja 21 gaat daarover komende maand in gesprek bij een congres. En aan het eind van volgend jaar stopt Jumbo als hoofdsponsor van de schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma. Heeft de ploegleiding eind vorig jaar al te horen gekregen. Jumbo heeft het bericht nu bevestigd. Al bestaat wel de kans dat het bedrijf ook daarna verbonden blijft aan het wieler- en schaatsteam, maar dan niet als hoofdsponsor. Het weer. Vanochtend meer buien vanuit het westen met later meer bewolking. Vanmiddag regen met in het zuidoosten kans op onweer. Wel wordt het iets warmer, rond de 16 graden. Dus verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. De donderdagochtendspits is een van de drukste momenten van de week. Nu nog even stilte voor de storm. Wel een file op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Hank en Gorkum 6 kilometer langzaam rijden en 10 minuten op onthoud. Ster. Nu in Museum Jan in Amstelveen. Mode-illustraties van Piet Paris. Met glaskunst en ontwerpen van onder meer Victor en Rolf en Claes Iversen. Kijk op museumjan.nl. Nee, maar de vorken moeten met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. Wanneer is een organisatie gezond? Als financieel alles goed zit? Of gaat het over mensen die meer werkplezier hebben en beter presteren? Hoe zit het met de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het datagedreven platform voor leefstijlverbetering. Met gegarandeerd een daling van het ziekteverzuimcijfer met 20%. Meer ontdekken? Ga naar smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. De kans dat je als meisje in Nederland later in een technisch beroep komt is kleiner dan dat je in de zorg gaat werken. En bij jongens is het precies andersom. In sommige beroepen is de ongelijke verdeling van mannen en vrouwen het hoogst van de Europese Unie. Loopbaanoriëntatie en begeleiding op middelbare scholen doet daar te weinig aan. Sterker nog, draagt soms zelfs bij aan stereotype beroepskeuzes. Blijkt het onderzoek van VHTO Expertisecentrum Genderdiversiteit in Beta Techniek en IT. En Anju Sukai is van VHTO. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwamen jullie erachter dat het blijkbaar nog steeds zo werkt bij het adviseren van die leerlingen? Nou, dat blijkt omdat wij zelf het onderzoek hebben uitgevoerd. En dan zien wij toch uit een survey die we hebben opgezet, die wij naar leraren hebben opgestuurd, dat nog steeds is. Want leraren herkennen ze dat dan bij zichzelf? Nou, eigenlijk niet, want het is iets wat eigenlijk onbewust eigenlijk in zit. En we hebben allemaal eigenlijk hardnekkige vooroordelen. En onbewust nemen wij die mee. En ook voor decanen, mentoren die dus dit advies geven, kunnen dus ook een vooroordeel daarin hebben. En dat nemen ze mee in het advies. Maar hoe heeft u geconstateerd dat dat vooroordeel dus nog steeds is? En dat het zo werkt? Nou, we hebben dus een survey uitgezet. Dat is dus het gedeelte van het onderzoek. Uit die survey hebben wij een vraag gesteld. En die vraag ging eigenlijk over dat er een leerling is die een profielkeuze ging maken. En die wil graag natuur- en techniekprofiel kiezen. En we hebben de ene groep gevraagd, het is een meisje, die heet Anouk. En die andere groep hebben we gevraagd dat het een jongen is. En daaruit blijkt dat er eigenlijk meisjes minder vaak eigenlijk het advies krijgen voor een technisch profiel te kiezen. En jongens eigenlijk een positief advies krijgen om een techniekprofiel te kiezen. Dus u heeft een soort voorbeelden aan ze gevraagd. En daar komt dat dan uit. Heeft u dat zelf meegemaakt? Ja, zeker. Ik heb dat zelf meegemaakt. Tijdens mijn middelbare schooltijd heb ik het advies gekregen om eigenlijk cultuur en maatschappij te gaan kiezen. En dat vond ik heel erg gek, want ik had heel veel interesse in de techniek. Zeker na een dagje op een Maasvlakte gereden te hebben met de klas, was het iets wat ik eigenlijk nog verder wou ontwikkelen, die interesse. En wat heeft u daarna gedaan dan? Ik heb daarna de decaan aangegeven is dat ik een interesse had in de techniek en dat ik dat verder wou ontwikkelen. En daardoor heb ik toch nog een technische opleiding gevolgd. Maar wat was de reactie toen u zei van ja, maar ik vind juist wiskunde en natuurkunde hartstikke leuk? Ja, dat was een gekke reactie. En een decaan had een bepaald beeld over mij dat niet klopte. En dat heb ik toch aangegeven en gezegd dat ik dat toch ga kiezen, want dat vind ik erg leuk. U moest echt tegen de stroom in roeien wat dat betreft. Maar heeft u dan de indruk dat dat aan die decaan, die specifieke decaan lag, of dat dat breder speelt? Het speelt denk ik breder. Het advies wat we eigenlijk willen meegeven aan decanen is dat techniek is eigenlijk voor iedereen. En elke leerling moet een kans krijgen om dat zelf te ontdekken en te ontwikkelen. Minette van der Bemt is decaan en beleidsmedewerker van de brancheorganisatie voor loopbaanoriëntatie en begeleiding. Goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u die uitkomsten van dat onderzoek van VHTO? Ja, ik schrik er eigenlijk wel een beetje van. En ik ben blij dat ze dit onderzoek gedaan hebben. Want ik heb het idee dat alle decanen echt wel het beste met hun leerlingen voor hebben. Maar ik denk dat er ook wel vaak toch onbewust, ook door de maatschappij, beelden leven bij ons, ook bij decanen. En dat we soms onbewust daarin sturen. En niet alleen decanen geven advies, ook mentoren en vakdocenten. Dus ik ben blij dat dit rapport nu komt en dat we iets aan de bewustwording kunnen doen. Maar is het iets waar mensen zich echt niet van bewust zijn? Wordt er niet bijvoorbeeld gekeken naar cijfers? Van is het een beetje in balans met wat voor adviezen wij geven? En bij meisjes en jongens? Ja, daar wordt zeker er worden adviezen gegeven op scholen. En ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld een docent zegt. En dat is misschien dan ook een vooroordeel van een jongen die niet zo hard werkt en een 6 heeft van ja, hij werkt niet zo hard, die kan het wel. En een meisje dat keihard werkt en misschien een 6 voor een vak heeft, zegt van oeh, misschien loopt ze al op haar tenen. Dat zou kunnen, dat zo dit gebeurt. Nou lijkt het me onderdeel van je vak als decaan dat je weet dat je dit soort vooroordelen kunt hebben. Dus dat je daar altijd juist heel erg van bewust bent. Jazeker, dat denk ik ook dat dat zo is. Of dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar ja, ik denk dat het toch onbewust en ook door de verschuiving. Decanen zijn niet altijd alleen maar betrokken bij de studiekeuze. En ik wil niks afdoen aan mentoren en vakdocenten. Want we doen het met elkaar. En wat heel belangrijk is en wat wel steeds meer gebeurt, is dat leerlingen ervaringen opdoen. En ook zien van dit is leuk en ik zie me dit wel doen in de techniek. En dan kunnen ze ook een betere en bewuste keuze maken. Ik denk ook vaak wat soms ook leeft in gezinnen. We zijn natuurlijk met een maatschappij ook met bepaalde beelden. Er worden testen afgenomen. Vaak zijn de plaatjes in de testen of de teksten in de testen ook nog stereotyp. Dus het is denk ik goed dat we met z'n allen weer eventjes goed kijken. Hoe kunnen we de bewustwording hiervan weer even aanwakkeren? Het is wel een onderwerp waar ik ook een beetje van moet zuchten, om heel eerlijk te zijn. Want dit speelde al toen ik op de middelbare school zat. Nou, dat is best lang geleden. Ja, we zijn nog steeds met z'n allen heel hard aan het werk om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. En ik denk dat we daar wel even mee bezig blijven. En dat het dus constant, je moet het je bewust blijven. Zeker. Anjus Soekhuy van het VHTO, het is vandaag Girls Day, hè? Om meisjes kennis te laten maken met techniek. Wat gaat er vandaag gebeuren? Ja, dat is vandaag Girls Day. Meer dan 9000 meisjes doen vandaag mee. Het zijn meisjes van 10 tot 15 jaar. Die gaan op bedrijfsbezoek. En dit doen we eigenlijk om hun vooral een leuke ervaring te geven En ook te laten zien wat er eigenlijk gebeurt in zo'n technisch bedrijf. En wat gaan ze dan doen? En wat ze gaan doen is, ze hebben een heel leuke agenda. Ze beginnen eerst met een korte kick-off video. En dan doen ze daar een doe-activiteit. En met die doe-activiteit willen we eigenlijk hun interesses creëren voor de technische sector. En ook wat we willen doen is dat we hun het zelfvertrouwen meegeven dat ze de techniek ook in kunnen gaan. Hartelijk dank, Anju Sugai van de VHTO en decaan Minet van de Bent. Goedemorgen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Zij schrijft, moeten we ons in Nederland zorgen maken over een domino-effect? Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hey Astrid, Erik Toussaint uit Kuik. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De FNV voert actie om de afschaffing van een uitkering voor oudere werklozen te voorkomen. De IOW-uitkering is bedoeld voor werkloze 60-plussers... van wie hun werkloosheidsuitkering afloopt. Met de IOW-regeling kregen ze een inkomen, waardoor ze de tijd naar hun pensioen kunnen overbruggen. Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die regeling die stopt eind dit jaar. Waarom zijn jullie er tegen dat die stopt? De regeling is ooit in het leven geroepen in 2009... nadat de WW-duur werd bekort. Als overgangsmaatregel, omdat men toen dacht... nou ja, oudere werklozen worden nu wel erg hard getroffen... en hun arbeidsmarktpositie... is al heel slecht. Oudere werklozen in 2009 kwamen niet aan de baan. Het idee was toen, nou, over een paar jaar zal dat een stuk beter zijn. Dus het is een tijdelijke maatregel. Wat we alleen zien, is dat de arbeidsmarktpositie van oudere werklozen, 60-plussers, helemaal niet verbetert. Ondanks alle actie die daarop is ondernomen. We hebben bijvoorbeeld John de Wolf als ambassadeur gehad voor oudere werklozen. En nog steeds, ondanks de arbeidsmarkttekorten op dit moment... je zou dan denken, nou, ja, die oudere werklozen komen nu al aan de bak. In de praktijk is dat helemaal niet zo. Nou, dus wij zeggen, van dat is al sinds jaar en dag. Die positie verbetert dus gewoon niet... Werkgevers nemen nog steeds niet oudere mensen aan van boven de 60. En helemaal niet als je bijvoorbeeld iets mankeert. Maar er zijn ook nog heel veel vooroordelen. Nou, zolang dat zo is, en we denken ook niet dat dat echt gaat verbeteren... hou dan die regeling ook in stand. Want dat is dan rechtvaardig om te doen. Want hoeveel mensen worden geraakt als die afschaffing van die regeling wel doorgaat? Nou, het is niet een hele grote groep. Dus het is een tamelijk beperkte groep. Ik geloof dat het uiteindelijk om een paar duizend mensen gaat. Maar voor die groep is die regeling wel heel erg belangrijk. Maar wat is niet zo heel erg groot? Nou, ik denk dat het over een paar duizend mensen gaat... Op de vroege morgen over vraagt u mij op het aantal. Okay. Een paar duizend, dat geeft in ieder geval een idee... Ja, het is niet een hele grote groep, maar het is wel een hele belangrijke regeling. Omdat een van de voordelen van die regeling is bijvoorbeeld... dat er geen vermogenstoets is. Hè. De regeling wordt niet door de gemeente uitgevoerd, maar door het UWV. De bijstand wordt door de gemeente uitgevoerd... en er zit bijvoorbeeld een vermogenstoets op. En dat betekent dat je dus eerst je eigen huis moet opeten. Bij de IOW is dat niet zo. Wordt niet door de gemeente uitgevoerd. Er is geen vermogenstoets op. En dat betekent dus dat nou ja, het een zeg maar relaxtere regeling is... dan we die in de bijstand kennen. En we willen deze mensen niet in de bijstand hebben. Als je het hebt over afschaffing van die regeling... betekent het dan dat mensen die hem nu krijgen... dat die hem dan kwijtraken? Hij loopt af. Dus inderdaad. En mensen hebben hem gewoon heel hard nodig. En het alternatief is dan dat je dus in de bijstand dan terechtkomt. En met alle ellende van dien. En een van die ellendes is dus dat je een vermogenstoets hebt. Je eigen huis moet opeten. En dat is ook waar de actie zich vandaag op gaat richten. Wij gaan op het plein in Den Haag om 11 uur symbolisch ons huis opeten. Symbolisch uw huis opeten? Hoe doet u dat? Ja, Nou, eerlijk gezegd, ik ga er straks naartoe. Ik mag meedoen. Ik weet het nog niet precies hoe dat eruit ziet. Dus ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Ik ben zelf ook benieuwd naar de actie. Oké. Okay. Ja, nee, ik ben benieuwd hoe we dat precies gaan aanpakken. We hebben een fantastische afdeling actieondersteuning. En dat moet ook. Want dit is natuurlijk een groep mensen die niet kan staken. Het werk neerleggen, ja, dat gaat natuurlijk niet zoveel uitmaken. Dus wat we nu in de werkende sectoren doen, dat kunnen we dan natuurlijk als actie niet doen. En we hebben een fantastische afdeling actieondersteuning die ludieke die acties met gedaan. Onze leden ja. bedenkt. Die hebben hun werk gedaan. En het is voor mij ook altijd een beetje een verrassing. En ik praat er nu grappend over, maar het is natuurlijk helemaal geen grapje. Het is een hele serieuze zaak waar wij al langer voor strijden. De regeling wordt nu steeds met een x-aantal jaren, soms met een jaar verlengd. Wij willen het liefst dat de maatregel structureel wordt. Zodat mensen niet meer in onzekerheid zitten. Nee. Kijk, en het beste zou zijn natuurlijk dat mensen gewoon aan het werk kunnen blijven. Dat de vooroordelen van werkgevers om 60-jarigen naar boven. We moeten tegenwoordig tot bijna 67 doorwerken. Dus de mensen hebben echt nog een aantal jaren te gaan. Mensen willen natuurlijk het liefst gewoon werken. Er zijn enorme vooroordelen van werkgevers tegen het aannemen van mensen van boven de 60. Ondanks die tekorten, ondanks al die ervaring die ze hebben, ondanks de motivatie die ze hebben. Dus het beste zou gewoon zijn dat dit helemaal niet nodig was. Dat de regeling niet nodig was, precies. Succes met uw actie en ik ben benieuwd wat u aantreft daar in Den Haag. Dank u wel, Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV. De calculerende burger die let steeds scherper op zijn stroomgebruik. Steeds meer mensen kopen namelijk stroom in per dag. Volgens de Telegraaf zoeken consumenten vaker naar momenten waarop stroom goedkoop is in verbruik om een wasje te draaien of de auto op te laden. Het kan alleen als je een dynamisch energiecontract hebt. Als er op een bepaald moment dan veel groene stroom wordt opgewekt, als bijvoorbeeld de zon schijnt, wordt de stroom direct goedkoper. Op andere momenten, 's avonds, als veel mensen de televisie aanzetten en elektrisch koken, dan is de stroom weer duur. Volgens de krant zijn er nu ruim 400.000 huishoudens die hiervan profiteren. Op steeds meer plekken zorgt de wolf voor problemen. Bij een stel uit Heteren, Gelderland, werden vorige week 21 schapen doodgebeten. En dus zit er voor hen niets anders op dan een drastische maatregelen, is te horen bij Omroep Gelderland. Ik denk dat wij moeten stoppen met schapen houden. Helemaal? Nou, of een klein koppeltje wat ik bij huis kan houden. Dat acht ik nog relatief veilig. Maar gewoon op de manier waarop we het nu deden, ik denk dat dat niet meer gaat. Deze man had een kudde van 400 schapen, waarvan hij er ongeveer 100 overhoudt. Hij had al een hekwerk met stroom erop geplaatst om wolven te weren, maar zonder resultaat. De BBB heeft in de provincie Gelderland al een spoeddebat aangevraagd over het wolvenprobleem. Na de coronapandemie worden musea veel vaker bezocht door kinderen en jongvolwassenen dan daarvoor, schrijft Trouw. Volgens de museumvereniging, uitgever van de museumjaarkaart, is in de groep van 19 tot 25 jaar het museumbezoek verdubbeld. Bij kinderen onder de 13 jaar is het bezoek zelfs verdrievoudigd. In totaal hebben 1,4 miljoen Nederlanders nu een museumkaart. Maar onder ouderen is het aantal kaarten afgenomen. Sinds de pandemie is alles anders. Bezoekers willen na corona mooie, echte dingen ervaren, zegt de museumvereniging. En imkers in Nederland zijn bang voor bijendiefstal. Volgens de Volkskrant zijn er vorig jaar 11 meldingen binnengekomen van gestolen bijenkasten. En met de lente in aantocht zit een hoop bijenkasten nu vol. En die leveren per stuk al snel €200 op. En als er honing in de kast zit, zelfs nog eens €200 erbij. Waarschijnlijk zijn het imkers die van elkaar stelen. Een bijenkenner zegt dat je namelijk verstand van zaken moet hebben als je een bijenkast wil meenemen. Ik dacht dat het altijd hele vredelievende mensen waren, die bijenhouders. Het is oorlog onderling. Nou ja, her en der dan. In ieder geval, de Volkskrant die denkt dat verschillende imkers inmiddels GPS-trekkers zelfs verstopt hebben tussen de honingraten om diefstal tegen te gaan. Dat gaat wel ver. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits is begonnen, maar echt veel bijzonders valt er nog niet te melden. Hier en daar wat dagelijkse drukte. Onder andere het geval op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Daar 4 kilometer file tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden. Reken daar op 10 minuten op onthoud. I'm in. Down, down, down, down van Blackbird. Het is 6 minuten voor 7. Hoe zorg je in een grote stad vol afval en bakstenen dat er ook nog een beetje groen is? En vooral, hoe zorg je dat inwoners daar zelf een bijdrage aan leveren? Antwoorden vinden op die vraag, dat is de taak van de Amsterdamse groenburgemeester. En er is een nieuwe, dat is actrice, schrijfster en regisseur Sanne Vogel. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is van heel Nederland, de groenburgemeester. Oh, kijk aan. Dat is helemaal niet alleen maar Amsterdam. Nee, het gaat echt over heel Nederland. Nou, dat is een behoorlijke taak dan. Ja, ja. En waarom wilt u dat? Omdat ik zelf heel lang in Amsterdam heb gewoond. En toen heb ik gezien in de Bellamy-buurt hoe de hele boel aan het vergroenen was. Dus ze gingen allemaal plantenbakken planten met allemaal inheemse planten, maar ook hele pleinen vergroenen en de daken van allemaal kleine kioskjes. Ik ging allemaal plantjes opgroeien en ik werd daar zelf heel erg blij van. En ik zag ook allemaal mensen die met elkaar gingen kletsen op die pleintjes. De sfeer werd veel beter. En omdat het heel erg belangrijk is voor de bijen. Eergisteren las ik een artikel dat 37% van de bijen dit jaar de winter niet heeft overleefd. Ja. Vorig jaar was dat nog 18,4. Daarvoor nog veel minder, dus dat wordt steeds erger. En die bijen hebben bloemen nodig. Dus die moeten wij als mensen en als bedrijven gaan planten. En ook zodat er het regen beter weg kan. Omdat we krijgen steeds extremere regenbuien door klimaatverandering. En stenen die zorgen ervoor dat het regen, dat het water niet weg kan. En als je het gaat vergroenen, als je allemaal tuinplanten gaat planten, neemt de grond juist dat water op. Dus ik vind het heel belangrijk om die boodschap te gaan verspreiden. Ja, en dat is het zelfs ook cooler hè, als je dat doet. Ja, ook verkoelen, ja zeker. En stenen die worden heel warm en planten zorgen er juist voor dat hitte wordt opgenomen. Dus het zou mooi zijn als heel Nederland dat dus gaat doen. Maar hoe gaat u dat doen om mensen daartoe te inspireren? Er zijn al ontzettend veel leuke events van mensen en bedrijven die wij gaan uitlichten. Dus door zorgen dat zoveel mogelijk mensen dat zien, zodat ze weer geïnspireerd worden door andere mensen. En superveel content plaatsen, interviews geven over waarom het belangrijk is. Winacties waar mensen zelf dingen kunnen winnen voor in hun tuin. Het wordt gewoon een jaar lang met allemaal zulke soort activiteiten. Gaat het dus inderdaad vooral over groen letterlijk? Dus dat je inderdaad in je tuin, in je omgeving planten meer krijgt? Of gaat het ook over andere dingen? Ook daken vergroenen. Het gaat echt over tegels eruit, planten erin. Daken vergroenen. Het gaat echt over planten van planten. En mensen inspireren om ook met buurten samen te gaan doen. Daar gaat dit echt over. En is het dan ook een kwestie van voorleven? Dus het zelf ook doen? Zeker. Ik heb vorig jaar ben ik de stad uitgegaan naar een klein dorpje. En toen heb ik een huis gekocht waarvan de tuin één grote betonnen plaat is. Omdat het vroeger een soort bouwterrein is geweest. En we zijn nu nog aan het verbouwen, dus het moet nu nog blijven liggen. Maar als de verbouwing afgelopen is, hopelijk einde zomer, gaat die plaat eruit en gaan daar allemaal planten komen. Daar verheug ik me al een jaar op dat moment. Maar dat is nog even wachten. Ja, maar de tuin met een betonplaat erin, dat is sowieso helemaal niks, toch? Nee joh, dat is verschrikkelijk. Ja, maar de vorige bewoners vonden het heel mooi. Dus die waren verbaasd dat ik het eruit ging halen. Maar dus het is ook een smaakding. Maar vanaf het moment dat ik dit huis zag, dacht ik, ik ga dit aanpakken. Ja. En iets ook nog in het acteren en regiewerk of het schrijfwerk ermee doen? Toevallig, maar dat was al heel lang bezig voordat ik voor deze eervolle functie werd gevraagd. Ben ik al een tijd bezig met een film dat gaat. Dat heet Charlie het Bomenmeisje. En dat is echt een film dat gaat over liefde voor de natuur, een jeugdfilm. En dat hoop ik volgend jaar te gaan draaien. Veel succes daarbij en natuurlijk met het werk als groenburgemeester van heel Nederland. Sanne Vogel, bedankt. Vooruit. vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Laat het idee van de perfecte tuin los. Minder willen, minder doen, minder bemoeien. De natuur zoekt haar eigen weg. Dat zorgt voor de mooiste tuin. Helemaal vanzelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Schaarse metalen voor batterijen van elektrische auto's liggen eigenlijk voor het oprapen op de oceaanbodem. Maar de gevolgen voor het zeeleven zijn onduidelijk. En de Braziliaanse oud-president Bolsonaro zegt dat hij niet meer zo'n prominente rol wil. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Bolsonaro is niet van plan de oppositie te leiden in Brazilië. Wel wil hij helpen in de strijd tegen de huidige president Lula, zegt hij tegen CNN Brazil. De oud-president vertrok na zijn verkiezingsnederlaag in december vorig jaar naar Florida. En alles wijst erop dat hij vandaag weer teruggaat naar Brazilië. Hij zou zijn terugkeer aanvankelijk groots hebben willen aanpakken met een tour door de hoofdstad. De autoriteiten zien daar weinig in en hebben extra politieagenten en beveiliging geregeld. Mexico gaat zeker 8 mensen onderzoeken die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de brand in een detentiecentrum. Bij die fatale brand in Ciudad Juárez kwamen maandag 39 migranten om het leven. Volgens de autoriteiten is er duidelijk sprake van een zware misdaad. Bewakers zouden geen enkele moeite hebben gedaan om tijdens de brand mensen te bevrijden. Er is nog niemand opgepakt, maar volgens de Mexicaanse justitie zal dat niet lang meer duren. Mariette Hamer is kritisch op het onderzoek naar de misstanden bij The Voice. Dat rapport van advocatenkantoor Van Doornen kwam gisteren naar buiten. Hamer is regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens haar blijft ook na het onderzoek nog onduidelijk wie verantwoordelijk was voor het wangedrag bij productiemaatschappij ITV. Er zijn meerdere meldingen van ongepast gedrag gedaan, maar daarmee lijkt niets te zijn gedaan. ITV heeft excuses aangeboden. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. De brand brak uit tijdens de tocht van de havenstad Zamboanga naar de stad Yolo in het zuiden van het land. Nadat het vuur ontstond, was een aantal mensen uit paniek van de boot gesprongen. Veel van hen konden door de kustwacht, marine en vissers uit het water worden gered. Maar 12 verdronken er dus. 7 mensen worden ook nog vermist. De junta in Myanmar heeft vrijwel de hele oppositie vleugellam gemaakt. Zo'n 40 partijen mogen niet meedoen aan de verkiezingen, waaronder die van gevangengenomen Aung San Suu Kyi. Volgens de kiesraad hebben zij een belangrijke deadline voor de komende stembusgang gemist. De partij van Suu Kyi had al gezegd niet mee te doen, omdat de uitslag toch al bij voorbaat vaststaat. In 2020 haalde de partij een grote overwinning. Een paar maanden daarna grepen de militairen de macht. Leden van Ja 21 willen meer democratie in de partij, schrijven ze in een brief aan het bestuur. Ook 2 van de 3 Kamerleden hebben hun handtekening onder de brief gezet. De leden zijn ontevreden over het resultaat van de statenverkiezingen en willen dat de partij beter luistert naar kritiek op het bestuur. Ook moet er een zogenoemd beginselmanifest komen, zodat het duidelijker wordt waar de partij precies voor staat. Volgende maand dan houdt Ja 21 een ledenvergadering. Het weer. Vanochtend vanuit het westen buien met later meer bewolking. Vanmiddag regen met in het zuidoosten ook kans op onweer. En de temperatuur die loopt op naar 12 tot 16 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits is begonnen. De meeste files zijn te vinden in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er zijn 2 files die opvallen vanwege de oorzaak. Allereerst de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij Alfred Voorst gebeurde een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. Daarom 25 minuten vertraging vanaf Deventer. En er staat een kapotte auto op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide is daarom de rechter rijstrook dicht. En je staat een half uur in de file. File begint bij Weert Noord. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50 plus mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50 plus mobiel. Zo heb je bij 50 plus mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts €7 per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Energie is belangrijker dan ooit. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schot Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schot.nl. Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor. Want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De vraag naar kostbare metalen als kobalt en nikkel stijgt al jaren explosief, want ze zijn nodig voor de productie van batterijen voor onder meer elektrische auto's. Bedrijven willen deze schaarse metalen ook van de bodem van de oceaan halen. Maar wetenschappers waarschuwen dat er veel te weinig bekend is over de gevolgen voor het zeeleven. In Jamaica wordt op dit moment onder leiding van de VN gesproken over regelgeving voor diepzeemijnen. Economie-redacteur Rob Koster. Rob, wie zit er bij dat overleg aan tafel? Het gaat om vertegenwoordigers van heel veel landen die lid zijn van de VN. Maar daarnaast zijn er ook heel veel technische adviseurs, juristen en ook wetenschappers die verstand hebben van het leven in de zee. Het is een ingewikkelde discussie, want aan de ene kant hebben we die metalen nodig voor de energietransitie om af te komen van olie en gas en elektriciteit op te kunnen slaan. Hè, en bijvoorbeeld voor elektrische auto's. Tegelijkertijd is er nog heel weinig bekend over het leven in de zee en de effecten van dat diepzeemijnen. En dus zijn landen daar al jaren over aan het steggelen. Op dit moment moeten ze een beetje opschieten, want er is een aanvraag gedaan om te gaan mijnen. En volgens het internationale zeerechtverdrag moet er dan binnen 2 jaar antwoord komen. Dus er zit druk op. Tegelijkertijd zijn er andere landen die vinden dat er een moratorium moet komen, omdat we nog niet genoeg weten. En dat er dus eigenlijk een absoluut verbod op dat zeemijnen moet komen, totdat we precies weten wat de gevolgen zijn. Dus het wordt spannend. Ja. Is dan wel bekend hoeveel er eigenlijk ligt aan dat soort materialen op die oceaanbodem? Er is veel over gezegd en geschreven, maar alleen al in het gebied waar het nu over gaat. De Clarion-Clipperton Zone in de Stille Oceaan, dat ligt ergens halverwege Mexico en Hawaii. Gaat het om vele tientallen miljarden mangaanknollen. En daar moet je je bij voorstellen dat dat knollen zijn ongeveer te grootte van een hele grote aardappel. En die zit vol met nikkel en kobalt. En dat is volgens de industrie genoeg alleen al in dat gebied voor 140 miljoen elektrische auto's. En zo'n knol kun je eigenlijk gewoon van de zeebodem lichten? Ja, die kan je van de zeebodem pakken. Wat er gebeurt is, de techniek om dat te doen is ontwikkeld door Nederlandse bedrijven, door IAC en door het offshore bedrijf Allseas. Die hebben een soort maanlandingsvoertuig ontwikkeld op rupsbanden die ze 4,5 kilometer diep naar de zeebodem laten zakken. Dat worden, zodra ze op de bodem zijn geland, een soort aardappelrooimachines die over de zeebodem rijden met rupsbanden. Die mangaanknollen ter grootte van die grote aardappels opzuigen. En dan gaat het via een hele lange buis van 4,5 kilometer wordt het omhoog gezogen als een soort stofzuiger. Komt het aan boord van het schip. En dan moet het naar land vervoerd worden. En dan kan je het gebruiken voor de productie van batterijen. Ja. En daar zijn Nederlandse bedrijven dus mee bezig? Allseas, het offshore bedrijf, heeft samen met een Canadees mijnbouwbedrijf, de Metal Company, eind vorig jaar voor het eerst die mangaanknollen omhoog gezogen. Dat hebben ze dus met succes gedaan. Hè. Het was eerder al bekend dat je die dingen kon rapen. Maar ze hebben ze nu dus ook via een hele lange buis naar boven gekregen. Dat is een succesvolle proef geweest. En wat ze nu willen gaan doen, is dat uitbreiden en op grote schaal binnen 2 jaar beginnen met het mijnen. Dat vertelt Rutger Bosland, de projectleider van Allseas. We zijn enerzijds bezig het ontwerpen op te schalen en tegelijkertijd de inrichting van het systeem en het schip geschikt te maken voor een productie die 24 uur per dag, 7 dagen in de week, jaar in jaar uit productie kan draaien. Nu zijn er mensen die zeggen, misschien richt je wel gigantische schade aan het zeeleven aan. Je moet daar voorlopig niet aan beginnen. Ja, wij erkennen de zorg en we delen die ook. En wij vinden het juist belangrijk dat een test zoals wij in november uitgevoerd hebben informatie verschaft om daar een milieueffectanalyse op los te laten. Zodat een keus om dit wel of niet te doen gebaseerd kan zijn op de feiten. Op de feiten. De deskundigen die zeggen, ja, het is gewoon onduidelijk wat de gevolgen zijn. Maar hoe komt het eigenlijk dat we daar zo weinig over weten? We weten heel weinig van het leven op de zeebodem, omdat we daar niet kunnen komen als mensen. Het gaat om, hier is het 4,5 kilometer diep, het gebied waar we het nu over hebben. Maar er zijn gebieden die 7,5 kilometer, 8 kilometer diep zijn. En wij kunnen daar niet komen, mensen kunnen daar niet komen. Tegenwoordig kunnen we daar wel robots en onderzeeboten naartoe sturen. Niet van die grote van het leger, maar kleinere voor wetenschappelijk onderzoek om te kijken wat gebeurt er eigenlijk. Als je er dan een grote lamp op zet, dan zie je dus even op dat gebied wat je uitgelicht hebt wat er gebeurt. Maar dat is natuurlijk maar een heel klein stukje van de werkelijkheid. Wetenschappers vertellen dat als ze nu onderzoek doen op die manier, we hebben die mensen gesproken die de afgelopen jaren in dat gebied in de Stille Oceaan robots naar beneden hebben laten zakken, dan kijken wat daar op de bodem ligt, dat oppakken, naar boven sturen en onderzoeken wat het eigenlijk is. 9 van de 10 dingen die ze dan tegenkomen, die hebben ze nog nooit gezien. Dus dat zijn allemaal levensorganismes, plantjes, vissen die ze niet eerder gezien hebben. Nee, want het is natuurlijk ongelooflijk diep. Ja. En er is ook heel veel druk erop. Dus het zijn hele bijzondere planten en dieren. Ja. En het is dus ook heel duur om daar onderzoek te doen of dingen te rapen. Want al die apparatuur moet bestand zijn tegen, ik weet niet hoeveel bar, om niet uit elkaar te spatten zodra je op zo'n grote diepte aan het werk bent. Ze zeggen dus, we weten eigenlijk weinig, te weinig. Maar wat zouden de gevolgen kunnen zijn? Nou, we weten niet precies of de organismen die op die mangaanknollen leven en daaromheen zitten, hoe belangrijk die zijn voor het ecosysteem van de oceaan. Dat is natuurlijk van belang, want alles wat de mens doet overal, of het nou vissen is of windmolens de grond in heien op de zeebodem, het is natuurlijk altijd beter voor het leven daar om daar gewoon weg te blijven. Tegelijkertijd hebben we die dingen nodig. Dus de effecten daarvan zijn niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat op het moment dat die aardappelrooimachine op de zeebodem, zeg maar, die knollen opraapt, dat er allemaal stof ontstaat en dat daalt neer op het leven daar in de zeebodem. Dat is natuurlijk voor het leven wat daar zich afspeelt niet goed. En omdat die precieze effecten zo onduidelijk zijn nog, willen wetenschappers meer onderzoeken. Dat vertelt Henko de Stichter. Die is van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel. En was een van de wetenschappers die meededen aan een Europees onderzoek daar op de Stille Oceaan. De klimaatdoelen halen is belangrijk. Ik denk daarom is het belangrijk om te onderzoeken wat zijn die effecten en hoe kunnen we die effecten beperken. Dus ik denk, het is niet een avontuur waar we ons blind in moeten starten, vertrouwend op dat het wel goed komt in de toekomst. Ik denk dat moeten we goed onderzoeken en vooraf kijken, hoe kunnen we dat zo verantwoord mogelijk doen. Ja, dus nu die gesprekken dan, wat komt eruit, denk jij? De gesprekken nu op Jamaica duren nog tot dit weekend. De zaak is dusdanig ingewikkeld. Er zijn zoveel verschillende standpunten dat er geen akkoord verwacht wordt voor eind deze week. Wel is dus duidelijk dat voor de zomer er iets besloten moet worden. Want anders moet er eigenlijk een gedoogvergunning aan Ossies en de Metal Company verstrekt worden. Tegelijkertijd zijn er landen die pleiten voor een moratorium en een absoluut verbod. Dus het is onzeker hoe het afloopt. Maar in de zomer moet er wel iets meer duidelijk worden. Op, dankjewel. NPO. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Presentatrice Aysha Maghadi reageerde bij Bo voor het eerst na de publicatie over het grensoverschrijdende gedrag bij NOS Sport in de Volkskrant. En ze legde uit waarom ze bij Bo wilde aanschuiven. Ik vond eigenlijk dat mijn publicatie in samenwerking met de Volkskrant dat voldoende was. Totdat ik twee gerenommeerde heren op tv zag bij hun talkshows. Zich onderdompelen in een walm van zelfmedelijden en slachtofferschap. Dat ik dacht, nu is het afgelopen. Dus Tom Egbers en Jack van Gelder? Ja. Maar Maghadi ergerde zich aan Tom Egbers, die zijn verhaal deed bij Galit en Sophie, en aan Jack van Gelder, die op televisie verklaarde dat als de hoofdredactie op tijd had ingegrepen en de klachten van mensen serieus had genomen, dat het allemaal niet was gebeurd. Dat maakte haar kwaad. Die twee heren ontnemen namelijk mijn verhaal, mm-hmm, en het verhaal van honderden andere mensen. En ik zeg nu, ik neem dat verhaal terug. Het is niet van jullie, het is nooit van jullie geweest. Jullie zijn samen met mij eigenlijk alleen maar pionnen in een heel groot, giftig klimaat dat in stand wordt gehouden door de mensen waar hij het nu over heeft. Mm-hmm. Namelijk, als de hoofdredactie eerder had ingegrepen, dan hadden we dit niet allemaal hoeven meemaken. Dan denk ik, luister vriend, als jij je had gedragen, hadden we dit allemaal niet mee hoeven maken. Mm-hmm. Want nu legt hij het weer neer bij de hoofdredactie. Hij zou na de bankovername van dit jaar gaan leiden in Zwitserland. Maar dat plan is van de baan. Ralf Hamers treedt terug als topman van de UBS-bank. Financieel journalist Jeroen van Wensen is niet echt verrast door dat nieuws, zegt hij in Met het oog op morgen. Het jammere voor Hamers is dat hij eigenlijk de verkeerde man op de verkeerde plek op het verkeerde tijdstip is. Hij is gewoon niet degene die deze klus kan klaren vanuit zijn ervaring. Maar ook vanuit alle politieke druk en publieke druk vanuit Zwitserland. Is het wel logisch dat hij dit niet gaat doen. Op deze zaak in Zwitserland moest gewoon een Zwitser zitten met veel ervaring. Van Wensen leeft wel mee met de topbankier. Het is een heel jammere zaak. Je hebt een geweldig inkomen. Je bent de best betaalde bankier van Europa. En er komt er nou echt een hele grote klus aan. En die mag je dan niet doen. Dan wordt tegen je gezegd, ja, je bent eigenlijk een maatje te klein. Dat gaat iemand anders oplossen. Ja, dat is toch wel pijnlijk. En dat was gisteravond op Radio en TV. Zorgen om de paus. Ja, paus Franciscus ligt in het ziekenhuis. Nieuws van gisteravond. Hij heeft een luchtweginfectie, zo blijkt nu. En dat werd allemaal bekendgemaakt. Hij zou na de openbare audiëntie op het Sint-Pietersplein onwel zijn geworden en last hebben van hartklachten en ademhalingsproblemen. Over de hele wereld maken mensen zich zorgen over de gezondheid van de paus. Zoals in deze katholieke kerk in Toronto, Canada, is te horen bij CBC News. Als head of our church, I will pray for him. For me, it's tough because I sort of came back to my faith thanks to Pope Francis. Volgens de laatste berichten is de toestand van de paus niet zorgwekkend. Hij ligt voorlopig in een ziekenhuis in Rome op een speciale afdeling voor pausen. Het zal er niet zo heel druk zijn, denk ik, op die afdeling voor pauze. Er zijn er twee op dit moment. Dat is een vrij bijzondere situatie. Ja. Er twee, dat is al heel veel, inderdaad. Gisteren hadden we het op deze plek al over het bezoek van de Amerikaanse oud-president Obama aan Australië. Tijdens zijn tournee is wat vervelends gebeurd, schrijft de Sydney Morning Herald. Bij zijn laatste stop in Wurundjeri, in het zuidoosten van het land, zou een vrouw van de inheemse Aboriginal gemeenschap Obama welkom heten. Maar de organisatie besloot op het laatste moment de vrouw uit het programma te halen. Officieel vanwege veiligheidsredenen, maar blijkbaar, zo denkt de krant, waren ze bang dat haar optreden te lang zou duren en het niet in het strakke schema zou passen. Nou, de organisatie heeft nu excuses aangeboden aan de vrouw. Auntie Joy Murphy heet ze. En als goedmakertje mag ze vandaag aanschuiven bij de lunch met Obama. Nou, dat is ook niet mis. Parlement van het Afrikaanse land Lesotho debatteert over het terugclaimen van grote delen land van het omringende Zuid-Afrika. Dat schrijft de BBC. Het gaat om een motie van een politicus van de oppositiepartij die Vrijstaat en delen van vier andere Zuid-Afrikaanse provincies tot Lesotho's grondgebied wil verklaren. En dat is niet zomaar. De BBC legt uit dat tot de 19e eeuw een Lesothaans volk genaamd Basotho in deze gebieden woonde. Tot dit in bezit werd genomen door Afrikaners, witte Zuid-Afrikanen. Nou, de regering van Lesotho heeft zich nog niet uitgelaten over de zaak, maar het is niet waarschijnlijk dat hij de motie zal steunen uit angst de grote buur tegen de haren in te strijken. En deze grootheid in België houdt ermee op. In al mijn brieven staat geschreven: ik ben zo eenzaam zonder jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Nou, heerlijk toch? Een beetje Hawaiiaans gitaartje lijkt er wel bij. Het is gewoon een Belg. Had jij hem herkend, Astrid? Ja, zeker. Wiltura, ja, inderdaad. Ja. Hè? Nou, het is natuurlijk niet echt een Nederlandse, maar wel een Vlaamse volkszanger. Maar ook hier heeft hij opgetreden, wel eens een top op, kan ik me herinneren, met dit nummer. Nou, in ieder geval, voor mensen die het allemaal niks zegt, hij is een van de bekendste en succesvolste Vlaamse artiesten alle tijden. En hij zegt nu tegen de krant Het Laatste Nieuws dat hij op zijn 82e maar liefst stopt met optreden. Na meer dan 10.000 podia is het goed geweest, zegt hij. Tura wil nu van het leven genieten. Ik hoop dat hij dat voor deze tijd ook wel gedaan heeft. Vooral met zijn vrouw, met wie hij al 50 jaar samen is. Ze vroeg me al jaren om minder op te treden. Nou, dat gaat hij dus nu doen. Hij had dus ook in Nederland verschillende hits. Dus met het nummer Eenzaam zonder jou, dat hoorden we net, stond hij maar liefst 3 jaar in de top 2000. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ik heb goed nieuws te melden over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide gebeurde een ongeluk, maar de weg is alweer vrij. Nog wel 12 kilometer file vanaf Weert en bijna een uur op onthoud. Er is opnieuw onrust bij Vitesse. Er is al gesteggel over de huur van het stadion. Maar nu gaan de KNVB en de UEFA ook de financiële situatie uit het verleden nader bestuderen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat nu weer? Ja, wat nu weer. Dit is weer een moment van heb je even. Ik zal het proberen samen te vatten. Maar de Vitesse is overgenomen in 2010. Toen kwam er een meneer Jordania. Daarna kwam er nog een meneer Chigirinsky en een meneer Oif. Dat zijn allemaal Russische eigenaren geweest van Vitesse vanaf die tijd. En dat waren eigenlijk de financiers die het overnamen. En nu heeft The Guardian beslag gelegd op gelekte papieren vanuit Cyprus. En daaruit zou blijken dat zij weliswaar op papier de eigenaar waren. Maar de financiering van Roman Abramovich kwam, de steenrijke eigenaar die toen ook Chelsea in bezit had, die zou maar liefst 117 miljoen zeg maar achterlangs in de club gestoken hebben. En waarom is dat nou pikant? Omdat dat niet mag, omdat Abramovich niet twee clubs tegelijk mag bezitten, niet invloed mag uitoefenen op het beleid van clubs, geen groot aandeelhouder mag zijn bij twee clubs tegelijk. En dat zou dus een overtreding geweest zijn. Er waren destijds wel vermoedens soms dat er banden waren met Chelsea en Abramovich. Dus de KNVB deed 2 keer uitgebreid onderzoek. En uit die papieren kwam 2 man naar voren, ja, dat er helemaal geen bemoeienis vanuit Londen was, dat er geen bemoeienis was, dat er geen banden waren tussen Chelsea en Vitesse. Dat is ook wat Vitesse nu zegt. We hebben destijds meegewerkt aan al die onderzoeken. We hebben voortdurend onze juridische en financiële constructies aan jullie overgelegd. En daaruit is nooit gebleken dat er enig verband was. En wij konden ook niet weten dat deze eigenaren zeg maar achterlangs gefinancierd werden door Abramovich. Dat het vrienden van hem waren, dat wist iedereen. Dat er banden waren. Er werden veel spelers van Chelsea naar Vitesse uitgeleend. Marco van Ginkel ging naar Vitesse. Naar sommigen zeggen voor een veel te lage prijs, dat daar ook een soort van vriendendeal in zat. Maar goed, het is destijds niet aangetoond. De vraag is of het nu aangetoond kan worden. Maar de KNVB zegt, wij willen weten of we destijds helemaal correct zijn voorgelicht. En de UEFA gaat kijken van, ja, is er een overtreding geweest omdat iemand in 2 clubs tegelijk belangen had. En dat zou ook niet mogen. Dus ook dit is weer iets van, wordt vervolgd. Het is uiterst complex natuurlijk. De constructies lopen via de Maagdeneilanden. Nou, dan weten veel mensen genoeg. Dan moet je heel veel verstand van hebben om dat allemaal goed boven water te krijgen. Dus die onderzoeken komen. En of Vitesse het al dan niet geweten heeft, ja, dat moet blijken. En ik begreep, de algemene directeur opgestapt, iemand uit de Raad van Commissarissen. Ja. Maakt dat de zaak dan makkelijker of moeilijker? Nou ja, dit gaat natuurlijk wel vooral over een groot aantal jaren terug. Die overname is er 2010. Dus daar kan de huidige leiding ook weer te weinig van weten. Maar goed, dat het er nog weer eens bovenop komt bij een club die vecht voor zijn bestaan in de Eredivisie qua punten op het veld. Buiten het veld inderdaad nog maar één iemand in de Raad van Commissarissen heeft. Een directeur die is opgestapt en een commercieel directeur die nu de zaken waarneemt. Een stadion, ja, het kan er allemaal nog bij. Een stadion waarover gesteggeld wordt. En voor 11 april moet er duidelijkheid komen, want anders zou de licentie op basis daarvan kunnen worden ontnomen. Een hoofdsponsor die ermee stopt. Kortom, het is heel, heel, heel onrustig in Arnhem. En het voortbestaan van die club wordt op allerlei manieren, zeg maar, bedreigd. En ja, eerst moeten ze uit die huidige situatie komen. Dit onderzoek, nogmaals, dat gaat nog wel eens even duren. En is ook maar de vraag of zij dat al dan niet geweten hebben. Dat moet allemaal nog blijken. Maar de huidige crisis, ja, die staat eigenlijk los van deze. Maar goed, alles bij elkaar is het wel heel, heel veel in Arnhem op dit moment. Trouwens, over een hoofdsponsor die stopt gesproken. Jumbo, toch wel een bericht, ja. waar in de schaats- en de wielenwereld van opgekeken wordt, denk ik. In 2024 stoppen ze met sponsoring van die wieler- en schaatsploegen. Terwijl ze hadden heel veel succes. Ja, maar ze hebben natuurlijk langdurig en heel goed sponsorship gegeven. Laat dat helder zijn. Die ploeg hebben zich op kunnen bouwen, zowel in schaats als wielrennen. Enorme successen. Maar goed, zij houden ook hun dingen natuurlijk af en toe tegen het licht. 12 miljoen begrijp ik dat er ingaat. Dat is veel geld. Ze zullen niet helemaal verdwijnen, is het vermoeden. Dat ze zeker wel als het ware als een soort subsponsor misschien verbonden blijven op een andere manier. Maar ja, ze houden alles nog eens even tegen het licht. Het gaat om hele grote bedragen. Ze hebben heel veel gedaan. Je zou zeggen, beide zullen wel relatief eenvoudig een andere hoofdsponsor moeten kunnen vinden. Maar goed, het is wel echt een instituut wat uit de Nederlandse sport verdwijnt. En 12 miljoen euro is heel veel geld om te vinden. Dus ja, zo gaan dingen ook. Het contract loopt af en het is pas eind 2024. Dus iedereen heeft nog de kans om er even aan te wennen en zich op in te stellen. Maar goed, het is voor die schaats- en die wielerploeg toch even schrikken. Want die zullen op zoek moeten naar nieuwe geldschieters om dat hele hoge niveau wat ze nu hebben kunnen vasthouden de komende jaren. Tom, dankjewel. Peter Miller met Wasted Luck. Mijn naam is Boris van der Ham. Thuis afval scheiden doe ik al een hele tijd. U toch ook? Maar wat thuis de normaalste zaak van de wereld is, is op kantoor, op school en op de sportclub helemaal niet zo gewoon. Kijk op doealsofjethuisbent.nl en help mee overal restafval te verminderen. Namens de vereniging Afvalbedrijven alvast bedankt. Afval scheiden? Doealsofjethuisbent.nl. Maar liefst 2% rente bij Bunk. Dus waar wacht je nog op? Ga nu naar bunq.nl/sparen. Bunk. Bank of the free. Deze Pasen is er keuzekorting bij Prominent. Zoals €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot wel 50% korting op jubileumsets, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook met Pasen zit je echt goed bij Prominent. Het spoor bijster. Of het juiste spoor. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Er gaan steeds meer geluiden op dat de pluimveesector moet inkrimpen om de vogelgriep te beteugelen. Inmiddels zijn er in Nederland 100 miljoen kippen. Landbouwminister Piet Adema noemt de huidige vogelgriepuitbraak onhoudbaar. Wat doet ons land hieraan? Zembla, vanavond 8:30, BNNVARA, NPO 2. Het spoor bijster of het juiste spoor? ACT Fort beslist beter. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Green met de frisse smaak van groene thee is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo... lekker! Precies. Lekker fris. Lekker Lipton. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Werknemers van ING in het noordoosten van het land leggen vandaag het werk neer. Ze zijn boos dat er nog altijd geen nieuwe CAO is bij de bank. De vakbonden hebben vanochtend een actiebijeenkomst in Leeuwarden, nadat ze al ruim een half jaar publieksvriendelijke acties hadden gevoerd. ING presenteerde vorige week een nieuw CAO-voorstel, maar de bonden eisen meer loon. Oud-president Bolsonaro gaat toch niet de oppositie leiden in Brazilië. De oud-president vertrok na zijn verkiezingsnederlaag in december vorig jaar naar Florida en zou zijn terugkeer, waarschijnlijk vandaag, groots hebben willen aanpakken. En dat gebeurt nu niet. Wel zegt hij te willen helpen bij de strijd tegen de huidige president Lula. In Jamaica proberen landen en wetenschappers afspraken te maken over het winnen van kostbare metalen op de zeebodem. Het gebeurt onder leiding van de VN. Het gaat bijvoorbeeld om kobalt en nikkel, nodig voor de productie van bijvoorbeeld batterijen voor elektrische auto's. Europa wil de metalen van de zeebodem halen om zo minder afhankelijk te worden van China. Wetenschappers waarschuwen dat het te weinig bekend is over de gevolgen voor het zeeleven. En Ja 21 moet meer doen om de partij democratischer te maken, schrijven leden en Kamerleden in een brief aan het bestuur. Er zou te weinig zijn gedaan met kritiek. En ook moet duidelijker worden waar de partij precies voor staat. Ja 21 gaat erover komende maand in gesprek op een congres. Bij Weerplaza, Marco Verhoef, hoeveel nattigheid kunnen we verwachten vandaag? Ja, vandaag is het buiig wat er de klok slaat. Dat betekent dat het op sommige plaatsen wat nat is, op andere plaatsen wat minder. En dat er ook nog wel een loop in de dag zit. Dus soms wel nattigheid en soms ook zelfs zonnige momenten. Het ziet er dan even vriendelijk uit, maar ja, dan komt er toch weer zo'n bui uit. En in de loop van de dag kunnen die buien ook wel wat feller worden. Met name in het oosten en zuidoosten van het land. Misschien wat onweer daarbij. Het noordwesten houdt het duidelijk een stukje droger dan de rest van het land. En het is verder erg zacht. Nu al hoge temperaturen, veelal boven de 10 graden. En de maximumtemperatuur ligt tussen 13 en 16 graden. En morgen? Een fractie lagere temperaturen, een graad of 13. Het weerbeeld is totaal anders, want in de loop van de nacht gaat het regenen. En morgen is het een groot deel van de nacht gewoon kletsnat. Dag is het dan inmiddels. De bewolking uiteraard overheerst. Dat kan niet anders als er zoveel regen valt. Het waait van tijd tot tijd flink. En ook zaterdag is het nog een flink deel van de dag aan de natte kant. Wel mindere hoeveelheden dan op de vrijdag. En laat op de dag zou in het noorden de zon misschien even kunnen doorbreken. Dan gaat vanaf zondag een ander weerbeeld weer de klok slaan. Met zonnige perioden, met een graad of 10 overdag, maar wel veel koudere nachten. Het blijft gelukkig een periode lang meest droog. Marco, dankjewel. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De meeste files staan in het zuiden van het land, onder andere op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De langste file momenteel tussen Weert en knooppunt Leenderheide. 11 kilometer lang, komt er een ongeluk, weg is wel weer vrij. Hou nog rekening met ongeveer een half uur op onthoud. Verder nog drukt op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Ermelo en Strand Nulde, 4 kilometer langzaam rijden. Reken daar op een kwartier extra reistijd. Dan de A58 nog, Breda-Eindhoven. Ook file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Reken daar op minimaal 10 minuten op onthoud. En tot slot ook nog bijzonderheden op het spoor. Er rijden geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort vanwege een sein- en wisselstoring. Ster. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Vanavond bij Human in Mediastorm. Hoe seksuele voorlichting op de basisschool leidde tot een intense haatcampagne tegen de Rutgers Stichting. En weer een zeer alarmerend VN-rapport over klimaatverandering. Hoe moet de media daar nou mee omgaan? Vanavond om 11:50 bij Human op NPO 2. Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Het wordt een Pasen vol surprises bij Albert Heijn. Lemon curd pancakes, gerookte zalm op een bagel en een kronut. Ja, een donut en croissant in één. En voor maar 59 cent per stuk. Is dat bijna Pasen? Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke avocado of mango, 99 cent per stuk. Joma salades, 2 voor 3,95. En diverse Remia of Yildiz sauzen, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Forse kritiek binnen Ja 21, de politieke partij van Joost Eertmans en Annabel Nanninga, op de interne partijdemocratie. Blijkt uit een brief die gisteravond bekend werd van een aantal leden, onder wie ook 2 Kamerleden van de partij. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat staat er allemaal in die brief? Ja, het is een brief van enkele tientallen leden van de partij, onder wie dus de Kamerleden Pauw Verwij en Epping. En zij willen dat Ja 21 anders georganiseerd moet worden. De leden moeten meer te zeggen krijgen, vinden ze. En ook moet er een gekozen bestuur komen. Dat is er nu nog niet. En er moet iets worden gedaan aan het terugdringen van het aantal dubbelfuncties. Zoals medeoprichter van Ja 21, Annabel Nanninga, tot voor kort lid van de Eerste Kamer van Provinciale Staten van Noord-Holland en van de gemeenteraad van Amsterdam. En tenslotte willen de briefschrijvers ook dat er een beginselmanifest komt, zodat duidelijker wordt waar de partij die zich conservatief-liberaal noemt nu eigenlijk precies voor staat. Ze zijn natuurlijk pas 2 jaar geleden opgericht. Zijn dit dan groeistuipen? Nou ja, maar dan wel hele heftige groeistuipen. Want het zijn niet zomaar een paar leden die die brief hebben ondertekend. Hè. Zoals gezegd 2 Kamerleden, maar ook leden van de Eerste Kamerfractie, van het Europees Parlement, van een aantal provinciale vertegenwoordigers staan allemaal onder die brief. Nou, gisteravond heeft de NOS nog contact gehad met Nikki Pauw Verwij, een van die Kamerleden dus. En zij zegt dat het belangrijk is dat Ja 21 een democratischere en professionelere partij wordt. Dat is het dus nu onvoldoende. Ze zegt ook dat de partij een inhaalslag moet maken. En dat ze de brief bewust openbaar hebben gemaakt, omdat we het belangrijk vinden dat leden het lezen en ook meedenken. We zijn een ledenpartij. Het is ook belangrijk dat dit binnen de partij wordt besproken. Dus ja, ze kiezen wel echt voor de confrontatie in de richting van het partijbestuur. Ja, is het dan ook, want Eerdmans en Nanninga, dat zijn natuurlijk de oprichters van Ja 21. Is het dan ook kritiek op hen of echt op dat bestuur? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het zijn inderdaad opvallende afwezigen onder die brief. Nanninga en Eerdmans. Zij stapte in 2020 uit Forum voor Democratie van Thierry Baudet vanwege diverse antisemitische en andere extremistische uitlatingen van FVD'ers, waar Baudet geen afstand van nam. Zij richtte toen inderdaad Ja 21 op. En dat stond voor Juiste Antwoord en voor Joost en Annabel. Het moest conservatief-liberaal worden tegen de VVD. Eerdmans zegt in de Telegraaf dat de toon van de brief hem niet bevalt. Hij noemt die negatief en daarom zegt hij, staat zijn naam er niet onder. Maar Eerdmans zegt ook dat hij het wel eens is met de voorstellen uit de brief om de partij te professionaliseren en dat hij het beschouwt als aansporing om de partij verder uit te bouwen. En is dan ook al duidelijk wat er met de kritiek gaat gebeuren? Op 15 april heeft Ja 21 een partijcongres. Daar moet over die voorstellen gesproken gaan worden. Het bestuur moet er dan natuurlijk ook iets van gaan vinden. De echtgenote van Eerdmans maakt overigens deel uit van dat bestuur. En de leden moeten dan gaan stemmen over resoluties die de briefschrijvers hebben ingediend. Of die het gaan halen is op dit moment eigenlijk nog niet te voorspellen. Dit kwam gisteravond allemaal een beetje laat naar buiten. Bestuursvoorzitter De Boer zegt tegen persbureau ANP dat veel van de voorstellen wel in lijn liggen met de richting die de partij sinds de laatste ledenvergadering is ingeslagen. En hij ziet ook aanknopingspunten waar de partij mee aan de slag kan gaan. Dus ja, wie weet, ze zouden het er ook nog over eens kunnen worden. Maar goed, ik noemde net niet voor niks het woord groeistuipen. Want rumoer bij zo'n nieuwe partij, dat zie je natuurlijk best wel vaak. Ja, zeker. Kijk, glasgerinkel bij politieke partijen, dat is van alle tijden en van alle partijen. De groep Van Haga komt eigenlijk voort uit de VVD. Denk is een afsplitsing van de PvdA. En vergeet Pieter Omtzigt niet, die met veel rumoer bij het CDA vertrok. Maar wat je zegt is waar. Nieuwe partijen hebben wel een geduchte reputatie als het gaat om interne toestanden. De LPF, de partij van Pim Fortuyn, is vermoedelijk het bekendste voorbeeld. Die partij ging aan intern geruzie ten onder, wat natuurlijk ook goed verklaarbaar was, want Fortuyn werd vermoord. We hebben het ook gezien bij de oudere partij 50+, bij Volt, bij Forum voor Democratie. Hè, want Van Haga ging van de VVD naar Forum en daar ging hij vervolgens ook weer weg. Ja, en ook Ja 21, met Eerdmans, die al bij de LPF zat natuurlijk, is ook voortgekomen uit Forum. Dus ja, tegen deze achtergrond past de brandbrief van bij Ja 21 gewoon in een patroon van nieuwe partijen. En het zou overigens ook heel knap zijn als die andere nieuwe partij, die het 2 weken geleden zo goed deed bij de verkiezingen, hè, BBB van der Plas, het zou heel knap zijn als die partij hiervan verschoond weet te blijven. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In de Lingewaard, in de Betuwe, daar hebben veel bewoners te kampen met funderingsschade. Dat betekent scheuren in de muren, verzakte deuren of scheve kasten in huis. Bij het nieuwe platform Funderingsschade Lingewaard hebben zich al 50 gedupeerden aangesloten. Verslaggever Bo Heimersen, jij staat in de Lingewaard. Bij wie ben je op bezoek? Ik ben bij Bart van den Bent in Gent. Het ligt in de gemeente Lingewaard. Direct achter de Waal ligt zijn woning. Hij heeft deze woning 5 jaar geleden gekocht. Is zo'n 130 jaar oud en toen kwam er direct een hete zomer achteraan in 2018. En ontstonden er ineens scheuren in zijn huis. En we zien er al eentje, we staan voor het huis. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurde er precies in 2018? Nou ja, we hebben het huis gekocht, helemaal gelukkig in het huis. Alleen toen na de zomer zagen we een scheur ontstaan. Het was een hele droge zomer. En dan sta je wel raar te kijken dat er ineens die scheuren komen. En maar afgelopen jaar was het helemaal erg. Want ik kreeg zelfs op een gegeven moment de deur niet meer open en dicht. Omdat je huis gewoon een beetje inzakt. En dat heeft te maken dus met de kleigrond. Maar dat ging inkrimpen. Hoe zit dat precies? Ons huis is gebouwd op klei. En als het droog is, dan zit er minder water in de klei. Dan zakt de klei in. En daarmee ons huis ook. En dan krijg je scheuren. Wist u dat dit kon gebeuren toen u het huis kocht? Nee, totaal niet. Bas Gietermans, u heeft een platform opgericht. Platform Funderingsschade Lingewaard. Jullie hebben 50 meldingen al binnen. Inmiddels misschien zelfs al meer, of niet? Nou, we hebben vorige week een informatieavond gehouden. En er waren 110 belangstellenden die daar kwamen. En je merkt dat het ongelooflijk leeft binnen onze gemeente. En zijn dat mensen die allemaal dit soort schades hebben? We zijn nu aan het inventariseren wat voor soort schades dat het zijn. Het zijn mensen met, zoals hier bij Bart, met hele heftige schade. Het zijn ook mensen nog met lichte schade. Alleen de aard van de schade, die willen we juist onderzoeken. Want een kleine scheur kan in de toekomst een hele grote gevolgen hebben. En een grote scheur kan misschien geen grote gevolgen hebben. Daarom willen we onderzoek laten plegen. Ja, er komt ook een soort proef, hè? Gevelscans. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, we zijn een pilot willen we gaan starten en dan de eerste stap van de pilot zijn gevelscans. Dan gaan we inventariseren hoe groot is de schade, zodat we dat kunnen labelen en een bepaalde vorm van urgentie eraan kunnen aanmerken. Want we kijken nu naar één scheur, maar er zijn er meerdere, hè? Ja, zeker ook achter in het huis en in het huis. Ja, je staat gewoon raar te kijken. Je wil gewoon veilig in je huis wonen en je wil eigenlijk daardoor ook lang blijven wonen. Dan moet dit niet gebeuren. Kunt u het herstellen en wat gaat dat kosten? Nou ja, dat gaat bijna een ton kosten, verwacht ik. Het is te herstellen. En waarschijnlijk moeten we de palen rondom het huis gaan zetten met een soort handje erop, die als wij ons huis vasthouden. En die palen gaan door de klei het zand in. En dan komt je huis stevig te staan. Maar het is een investering. Dit heeft dus te maken met het water. Dit heeft te maken met het grondwaterpeil. Dan denk ik meteen, we hebben net verkiezingen gehad, waterschappen. Kan de overheid hierbij helpen qua steun? Het is een nieuw probleem. Het is een nieuw probleem voor iedereen. Voor bewoners, maar ook voor overheden. Je merkt dat overheden het nu allemaal in hun programma's opnemen. Dat was ook de gemeente Lingewaard die op een gegeven moment het platform een setje gaf. Daardoor zijn we sinds een paar maanden pas actief. Dus je merkt dat het overal leeft. En je merkt ook dat nog niet iedereen een pasklare oplossing heeft. En u zegt het al, een paar maanden actief, terwijl het al jaren speelt. Waarom dan nu inderdaad dat platform, nu dat onderzoek, waarom komt er nu vaart achter? Het is een samenloop van de omstandigheden. Het bewustwording van klimaatverandering komt steeds meer naar boven. Lage of droge zomers ontstaat ook bij mensen. Daardoor merk je dat het aan alle kanten begint te leven. Je merkt ook dat mensen met scheurvorming in eerste instantie bemerken dat ze alleen staan. Er zijn namelijk geen instanties die zeggen wij nemen jou onder de arm. Dus mensen zoeken alleen hun weg. En dat was ook voor ons de reden om het platform op te richten. Want je kunt je hier niet tegen verzekeren, hè? Tegen funderingsschade. Je kunt je niet tegen verzekeren. Sterker nog, de overheid zegt dat je verantwoordelijk bent voor het water en de grond onder je huis, terwijl je er helemaal geen invloed op hebt. Wat zou je kunnen doen? Want ik heb ook al begrepen dat mensen misschien in het grind dan zelf water sproeien bijvoorbeeld. Je moet natuurlijk zorgen dat de omgeving de klei nat blijft. Alleen de vraag is of dat voldoende is. En doorgaans is dat niet voldoende. Tuurlijk helpt het, maar het is niet als bepalend. Wat hoopt u dat er uit dit onderzoek komt? Nou, vooral dat we leren. En vooral dat niet iedereen het wiel zit uit te vinden. Er zijn in Nederland naar schatting 750.000 mensen die dit probleem hebben. Het moet niet zo zijn dat iedereen het wiel uitvindt. Iedereen moet kijken naar financiering. Iedereen moet kijken naar de beste maatregelen. Krachtenverenigingen verenigen. De politiek moet echt wel je bewust van zijn dat dit een probleem is. Moet mensen gaan helpen. Zodat we samen de schouders onderzetten onder de funderingsproblematiek. Dank voor de uitleg. Bart van den Bemt en Bas Gietermans in de gemeente Lingewaard. En de pilot die nu gaat lopen, die is in samenwerking met de gemeente Lingewaard, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Dick de Jong, directeur van dat kenniscentrum, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En ik begrijp dat dit dus in heel Nederland speelt, hè? Nou ja, we weten al dat zeg maar funderingsproblemen, het risico erop in delen van Nederland al heel manifest is, hè. Het westen van het land, het noorden van het land, waar heel veel houten palen zijn gezet onder woningen, zeg maar, voor 1970. Daarvoor weten we al zo'n 10, 20 jaar dat daar heel veel problemen mee kunnen komen. Maar we zijn natuurlijk wel verrast zo'n 5, 6 jaar geleden dat we merkten bij ons kenniscentrum dat we heel veel klachten en meldingen kregen uit gebieden die we helemaal nog niet zo in het vizier hadden. Dan hebben we het over het rivierengebied, zoals Lingewaard, de hele Betuwe. We hebben het over de Kop van Overijssel, we hebben het over Zeeland, we hebben het over West-Brabant. Kortom, het lijkt alsof een heel groot deel van Nederland, waar ook heel veel kleigronden zijn, maar ook de veengebieden, dat het en sneller gaat. Dus die schades komen veel manifester. Maar dat het ook zich uitbreidt. En die 750.000, ja, wij roepen nu al dat het wel het aantal risicopanden naar de 1 miljoen toe gaat. En als eigenaar, dat werd al gezegd, je bent zelf verantwoordelijk. Ja, de vraag is of dat je dat altijd zo kan overeind kan houden als je ziet wat voor mechanismes in die gebieden, hè, met grondwater, bodemdaling, allemaal plaatsvinden. Nou ja, precies. Want bijvoorbeeld dat grondwater. Is het niet, als je dat kunstmatig hoog houdt, dat je dan minder problemen hebt? Nou ja, als dat zou kunnen, dan kunnen we goed in Nederland. Hè? Dat heet polderen. Hè? Dat je zegt, we houden het water hoog en we zetten dijken eromheen. Maar ja, in zandgronden of in kleigronden lukt dat niet altijd. En je hebt ook het belang van de huiseigenaar. Maar als je in een landelijk gebied bent, heb je ook het belang van de agrariër, hè, en het waterschap, die bepaalde pijlen moeten aanhouden. Dus je zal daar een evenwicht in moeten vinden, dat niet de een of de ander voorrang krijgt met het water. Aan de andere kant, als er geen regen valt en als er heel weinig water uit de Alpen komt, ja, dan heb je gewoon een watertekort. Ja. Hoe is het eigenlijk jullie? Ja, hoe los je dat op? En dan krijg je oplossingen zoals de meneer Bart vertelde in Lingewaard. Ja, dan moet je gewoon hele palen onder gaan zetten, tot op de zandlaag, zo'n 8 tot 10 of 12 meter diep. Ja, dat is kassa. Precies. En zit dat juridisch? Kunnen bewoners dan aankloppen voor hulp meer dan we net al hoorden? Nou, kijk, juridisch is zo dat die eigenaar zelf verantwoordelijk is. Maar ja, daar zijn juristen toch al over aan het steggelen van, is dat eigenlijk wel zo, hè, in dit klimaat gebeuren? Maar je ziet dat er op dit moment een paar gemeenten zijn in Nederland die actief zijn. Dan heb ik het over Rotterdam, Gouda, Zaanstad, Haarlem. Ook in Friesland is men actief. Maar je ziet dat zo'n lokale overheid ook tegen de grenzen van haar financiële mogelijkheden aanloopt. Dus vandaar die roep, hè, ook naar de Tweede Kamer en naar het Rijk toe, help ons met instrumentarium, maar ook gewoon met financiële middelen om die eigenaar te ondersteunen. Een van die dingen is het landelijk fonds, hè, wat er is, maar dat werkt maar in een paar gemeentes. Ja, laat het in heel Nederland werken en geef ook wat subsidies. Het brengt toch weer geld terug, hè, want die ton, waar die meneer het over had, ja, dat is 21.000 is btw. Dus het Rijk krijgt ook weer geld binnen. Nou, zet dat van tevoren in. Nou, dat zijn een aantal van die suggesties die wij gedaan hebben om een eigenaar te gaan ontzorgen. Dank u wel, Dick de Jong, directeur van het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Een legendarische figuur uit de Taiwanese eetcultuur die is overleden. De New York Times die schrijft dat Yang Bingyi, die wereldberoemd werd met zijn soepdumplings, op 96-jarige leeftijd is gestorven. Yang was de oprichter van Din Tai Fung. Dat is het Taiwanese Michelin-sterrenrestaurant dat dromme mensen uit de hele wereld trok. Yang opende in de jaren 50 samen met zijn vrouw zijn eerste eethuisje in Taipei, maar groeide in de loop van de tijd uit tot 170 restaurants, maar liefst verspreid over heel Taiwan, China en 13 andere landen, waaronder de VS. En zijn wontons in chilisaus, zeewiersalade en vooral gestoomde truffel- en varkensdumplings, die waren voor kenners onweerstaanbaar. Een kookrecensent zegt in de Times dat Yang zijn restaurant de eerste eigenlijk buiten Taiwan was die zowel de Chinese als de Taiwanese keuken in de wereld introduceerde. Een bijzonder gezicht bij de modelspoorvereniging in Arnhem. Tussen de veelal gepensioneerde mannen loopt ook een meisje van 17 rond. Anna, ze is er helemaal op haar plek, zegt ze tegen Omroep Gelderland. Ja, dus de fantasie van iedereen bij elkaar. Het is hartstikke gezellig, hoor. Zou het niet leuker zijn als er niet vuil bijna? Dat denk ik wel, ik weet het niet. Er zijn er niet zoveel vrouwen, denk ik, die met spoortjes werken. Met spoortjes werken zelfs. Bij de modelbouwvereniging in Arnhem is de gemiddelde leeftijd 66. De oudste is boven de 90. En Anna die kwam bij de club via haar vader, die er ook nog steeds bij zit. Een mooi moment voor 30 bewoners van het AZC in Sneek. Zij kregen gisteren een certificaat als dank voor al het vrijwilligerswerk dat zij doen. Want ondanks de onzekere omstandigheden waarin ze natuurlijk vaak verkeren, vinden ze het belangrijk om snel mee te doen in de maatschappij. Dat zegt deze man uit Oeganda tegen Omroep Friesland. Meedoen is so important that it gives you an opportunity to know what you're supposed to do here in Netherlands as an asylum seeker. Through sports, through learning. And everything. En ook de Vriezen zijn blij met de asielzoekers. Voetbalvereniging Ons Sneek, of ONS Sneek, kan niet zonder ze, zeggen ze. Je ziet met steeds teruglopende vrijwilligers, hè, dat mensen vaak samenwerken thuis, zowel de vader als de moeder, dat je bijna niet meer zonder dit soort mensen kunt. Vorig jaar zijn er 300 mensen uit het AZC in Sneek als vrijwilliger aan het werk gegaan en 16 van hen hebben al een betaalde werkplek. Tim, hoe gaat het op de weg? Het is aardig druk. We zitten momenteel boven de 400 kilometer in totaal. Er staat een kapotte auto in de Benelux-tunnel in de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Hou daar rekening met 2 afgesloten rijstroken en 10 minuten extra. Dat lijkt niet zoveel, dat klopt ook. Op de A15, een paar honderd meter ervoor, daar staat namelijk de file. Eigenlijk als het ware vanuit Ridderkerk richting de Maasvlakte, voor knooppunt Benelux ruim een half uur extra. NPO Radio 1. De schietpartij op een christelijke basisschool in Nashville heeft in de VS het debat over transgenderrechten verder doen oplaaien. De schutter identificeert zich namelijk als transgender. En conservatief Amerika grijpt het incident nu aan om zich nog feller te verzetten tegen die gemeenschap. Onder andere tegen drag queens. Dat was al aan de gang. Zo gaat in de zuidelijke staat Tennessee dit weekend een wet in die optredens van drag queens verbiedt. Nashville, Tennessee. Het is natuurlijk de hoofdstad van country music. Maar ook een stad met een grote drag queen gemeenschap. Optredens waar veel mensen op afkomen hier. Zoals vanavond in de Old Glory. Tonight we have a drag performance which we do once a month. It's called Glitz. And it's one of the most fun parties that we've ever had here. Alright, Old Glory. Now get those dollar bills up and make some noise. Sia in Hill is een van de drag queens die hier vanavond op het podium staat. I feel like drag gives me the freedom to be the person I am on the inside without fear. Toch voelt ze zich angstig vanavond, want nu is haar optreden nog legaal, maar straks misschien niet meer. Het is namelijk vanaf aankomend weekend verboden om dragshows op te voeren in openbare ruimtes of op een plek waar kinderen dat misschien zouden kunnen zien. What that means, you might ask. Nobody knows. Nobody has any answers. They're leaving us in the dark in a way that I feel like they're almost testing you. Like, they're making you scared. And that's the intention of this. Ze willen ons bang maken en ons op die manier wegjagen. Je hoeft Nashville maar even uit te rijden en je komt al snel mensen tegen die er heel anders over denken. Dealing with men and lipstick was never something I prayed for. But it is here. Het zijn nu vooral de conservatieve staten waar dit soort wetten worden geïntroduceerd. Tennessee is de eerste staat waar de wet ook echt werkelijkheid wordt. En dat is mede te danken aan het felle verzet en de sterke lobby van kerken, zoals de Patriot Church van Ken Peters. And they're pushing their LGBTQ. We have a whole month designated to their immorality and so they're pushing their culture. We're Christians. You know, we like Christian culture, you know. We're not targeting anybody. We're not being mean to anybody. We're trying to protect children. Amen. And I don't apologize for that. I don't apologize for that. We doen dit om onze kinderen te beschermen voor obscene seksueel gedrag. Dat is wat je hier tijdens deze kerkdienst vooral hoort. Come on, let's sing us everything. And that's what drag queen stuff does. It's getting them into sin. Maar volgens Sia heeft het niks met kinderen te maken, maar met iets heel anders. Beyoncé is wearing far less than I am. But because I have a penis, that makes it sexual. You don't actually have anything concrete against drag queens. You just don't like me. You don't like gay people. En de wet richt zich niet alleen op drag queens. Ook is hier straks elke vorm van transgenderzorg voor minderjarigen verboden. We like a certain kind of America. We like the one that I grew up in, where boys just grew up playing with matchbox cars and girls grew up playing with Barbie dolls. And that doesn't make me a fascist, it just makes me a Christian. Ook Sia is niet van plan om het zomaar op te geven. So far from what I've seen, people seem to want to fight about it. Like, I don't see people just rolling over and dying about it. I think if they want to fight, they're going to get one. Oh, come on, I just want to pray over you. I don't know if it's going to end up well, because I know I'm not going to back down. I know they're not going to back down. So we either find a way, or it could end up, God forbid, you know, something else. The spirit of power and love. Een verslag van Simone Tucker.

Wie in het noordoosten van het land naar een bankfiliaal van ING wil, die kan zo meteen voor een dichte deur komen te staan. Voor het eerst in het bestaan van de bank legt personeel het werk 24 uur neer. Dat doen ze voor meer loon. Nick Wouters van de economieredactie. Bankmedewerkers die actie voeren is dus een zeldzaamheid? Ja, ze hebben echt niet de bochtjes en de leuzen klaar liggen of de fluitjes in de kast. Dit doen ze vrijwel nooit. En nu dus wel. De nood is hoog. Ook vakbond De Unie doet mee. En dat is opmerkelijk, want die vakbond heeft een paar jaar geleden nog gezegd, actie voeren, staken, dat is eigenlijk een ouderwets middel. Je moet praten met werkgevers en op die manier eruit komen. Maar nu staan zij daar ook met fluitjes en borden om toch de directie zover te krijgen om meer salaris uit te betalen. En ze staken dus voor meer loon? Daar gaat het wel om. Ja, natuurlijk worden er ook andere dingen bijgehaald als de werkdruk bijvoorbeeld. Maar het gaat vooral om de compensatie voor de hogere prijzen. ING deed aanvankelijk een bod om de salarissen met 3% te verhogen, plus een eenmalige energiecompensatie. Dat is in andere tijden is dat redelijk hoog bod, zo'n bod van 3%. Maar in tijden van hoge inflatie vinden de vakbonden dat veel te weinig. Nou, ING voelde wel aan dat ze met meer over de brug moesten komen en boden vervolgens een verhoging tussen de 4% en 7%, afhankelijk van in welke schaal je dan precies zit. Maar ook dat vinden de vakbonden te weinig. Ze zeggen, we moeten ook die hogere prijzen in de winkels betalen en willen daarvoor gecompenseerd worden. En ze zien natuurlijk ook in andere sectoren dat daar soms ook wel hogere percentages worden betaald. En tegelijkertijd wijzen ze ook op de winsten die ING maakt. Een miljardenwinst. Ja. Ik geloof 3,7 miljard afgelopen jaar. Dat ze daar ook op wijzen van, er is geld. Dus laat daar ook de werknemers van mee profiteren. Maar wat merken klanten nou van zo'n staking? Nou, het betalingsverkeer gaat gewoon door. Daar hoef je geen zorgen om te maken. Ik zag al mensen op Twitter vragen, moet ik nu alvast geld pinnen voor als die staking zo meteen doorgaat? Maar dit zijn niet de medewerkers die de geldautomaten vullen of die de systemen laten draaien die al die betalingsverkeer verwerken. Dit zijn de mensen die bijvoorbeeld de klantenservice doen. Dus het zou kunnen dat als je een vraag hebt bij ING en je gaat bellen, voor zover je dat nog telefonisch doet, want dat doe je ook online voor een groot deel. Maar als je gaat bellen, dan kun je in een langere wachttijd terechtkomen. En de ING-huizen in het Noordoosten, dat zijn dan echt de plekken waar je nog als klant terecht kunt. Die zijn, denkt de vakbond in ieder geval, gesloten. Dat hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel mensen mee gaan doen met die staking. Ze verwachten 600 mensen en dat dan ook daadwerkelijk die filialen dicht zijn. Maar dat moeten we straks maar even horen als die actie begonnen is. Ja. Ja. Dat als zelfs bij banken nu gestaakt gaat worden. Is de indruk juist dat er meer gestaakt wordt op dit moment? Ja, zeker wel. Want ook die vakbonden die zien in andere sectoren dat het wel resultaat oplevert. Vroeger kon je dat misschien een paar tiende procent extra loonsverhoging opleveren. Maar nu gaat het daadwerkelijk om procenten die je erbij krijgt als je actie voert. 23 sectoren en bedrijven melden FNV gisteren, daar is actie gevoerd dit jaar. Heel trots melden ze daar ook bij dat 4 keer zoveel is als in een gemiddeld jaar. Dus zij zien staken echt wel als een middel wat ze inzetten en wat ook iets oplevert. Nou, je hebt het, buschauffeurs hebben het gedaan. Gemeentepersoneel heeft gestaakt in de ziekenhuizen. Heeft ook deze week nog natuurlijk nog meer loon opgeleverd. Ja, en bij ING zien ze dat ook. En roepen ze daarom medewerkers op, ja, gaan staken, levert je meer op. Tegelijkertijd zie je ook wel die loonsverhogingen oplopen. En kan je afvragen, wordt het niet op een gegeven moment te veel? Want dat leidt ook weer tot hogere prijzen. Dat is in ieder geval niet de zorg die het personeel van ING op dit moment heeft, wat in Leeuwarden bijeenkomt om te gaan staken. Nick, dankjewel. Het is 8:10. De paus ligt in het ziekenhuis. Eerst noemde het Vaticaan het nog een geplande controle. Maar later op de avond kwam er een nieuwe verklaring. Paus Franciscus heeft een luchtweginfectie en moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, is het dus wel toch een stuk serieuzer dan ze in eerste instantie zeiden? Ja, weet je, het Vaticaan heeft de traditie, de neiging om alles veel luchtiger te brengen dan het is altijd. En dat werkt meestal een beetje averechts, want dan komt dus uit dat het toch erger is. Ja, er was toch wel wat paniek hoor gisteren, want we begrepen vrij snel dat Franciscus naar het ziekenhuis gebracht is per ambulance. En hij bleek een televisieinterview wat hij had voor gistermiddag meteen te hebben afgezegd. En er waren ook meteen geruchten over hartklachten, pijn op de borst, ademhalingsproblemen. En vergis je niet, hij is toch 86 jaar oud. Ja, luchtweginfectie, is dan het enige wat ze dat gezegd hebben? Of is het wel duidelijk wat hij heeft? Nee, daar blijft het bij. Nou, dat kun je waarschijnlijk lezen als longontsteking. Het Vaticaan zei er wel meteen bij, het is geen COVID, geen corona. We weten dat hij in het ziekenhuis een CT-scan heeft gehad. Dat ze het zuurstofgehalte in zijn bloed hebben gecontroleerd. En dat is gelukkig allemaal goed. Dus dat hart lijkt oké. En hij blijft dus nu een aantal dagen, dat stond ook in die verklaring, in die speciale afdeling die de pauze hebben in dat ziekenhuis, voor behandeling en verdere controle. Ze wachten op de volgende officiële verklaring. Maar de kranten, die er natuurlijk als de kippen bij zijn, die melden al dat hij vannacht goed heeft geslapen en zelfs erg vroeg wakker was al. Ja, nou gaat het wel vaker over zijn gezondheid. Hoe gaat het eigenlijk met hem? Ja, dat is natuurlijk altijd een heel belangrijk iets. Je zag gisteren, ik heb de beelden teruggezien van die publieke audiëntie, waar hij dus gisteren, iedere woensdag doet hij dat, waar hij op het plein was en met al die mensen. En je zag hoe moeilijk hij het had toen hij de pausmobiel in moest. Dat hij echt gewoon, dat niet goed met hem ging. Ja, hoe gaat het met hem? Op zich is die gezondheid wel goed. Maar hij is een man van 86 met een medisch verleden. Hij is ooit, toen hij jong was, geopereerd na een hele zware longinfectie. En toen is een klein stukje van zijn long weggenomen. Dus vandaar dat iedereen meteen op zijn achterste poten gaat staan als het over ademhalingsproblemen gaat. Ja, hij is een keer geopereerd in juli 2021. Toen hebben ze een vernauwing van zijn dikke darmen hebben ze verholpen. En dat is ook niet echt een lichte kwaal, maar ja. Goed, het schijnt goed te gaan. En we zien hem natuurlijk vaak in een rolstoel. Maar dat is iets mechanisch. Hè? Dat komt omdat hij problemen heeft aan zijn knie. Dus eigenlijk gaat het wel goed met hem. Al moet ik eerlijk gezegd wel even opmerken dat hij sinds hij paus is geworden in 2013... toch echt wel een kilo of 15 is aangekomen. Hij is gewoon echt veel te zwaar. En dat is niet goed voor je gezondheid. Nee, zeker niet als je een slechte knie hebt. En ja, dit komt wel heel ongelegen, hè? Want de tijd rond Pasen, naar Pasen toe en Pasen zelf, is in de katholieke kerken heel belangrijke. Ja, het is het belangrijkste christelijke feest. En het begint inderdaad aanstaande zondag, dan is het Palm Pasen. En dan gaan we een hele lange en drukke week voor hem in. Want dan heb je Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, Zondag, Paasmaandag. En in het Vaticaan maken ze zich inderdaad enorm ongerust of hij dat allemaal aan zal kunnen. En zo niet, hoe ze dat moeten gaan oplossen. Het is onduidelijk in ieder geval. Vandaar waarschijnlijk dat hij met spoed toch maar naar dat ziekenhuis is gebracht, in de hoop dat hij voldoende kan opknappen om in ieder geval een deel van al die dingen op zich te nemen. Hem, zo langzamerhand wel een beetje kennende, zal hij dat ook graag willen, hoor. Hij zal niet zo snel dingen laten gaan. Het is natuurlijk Pasen is het allerbelangrijkste moment voor hem en voor de kerk. Ja, dat de pauze in het ziekenhuis terechtkomt is bij ons al nieuws. Hoe is het in Italië? Nou, wat denk je? Het is alles en iedereen opent ermee. De paus, los van het feit dat hij natuurlijk de leider is van een wereldgodsdienst, 1,3 miljard katholieken. Hij is ook een vaste gast hier in de huiskamer. Hij is altijd op de tv zo'n beetje. Heel veel aandacht wordt er aan hem besteed. Alles wat met de kerk te maken heeft, maar vooral de figuur van de paus. Want vergis je niet, hij woont hier gewoon. Hij is een vast onderdeel van het Italiaanse leven. Dankjewel, Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Een helikoptercrash in de VS. Boven de staat Kentucky zijn twee legerhelikopters op elkaar gebotst. Veel is nog onduidelijk, maar de gouverneur van de staat schrijft op Twitter dat hij verwacht dat bij de crash meerdere doden zijn gevallen. Deze man zag het gebeuren, zei hij tegen een lokale radiozender. Twee helikopters kwamen over pretty low and all of a sudden, as soon as they got over the house, something popped, loud bang and everything shut down just all of a sudden. So. Hij zag dat twee helikopters laag overvlogen. Hij hoorde een knal. Het leek alsof ze werden neergeschoten, zegt hij. Volgens persbureau Reuters waren de twee helikopters op trainingsmissie. Hoeveel mensen er aan boord waren, is niet bekend. Fox News schrijft dat er mogelijk 9 mensen zijn omgekomen, maar dat wordt nog nergens bevestigd. Het kabinet doet er alles aan om te blijven zitten. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. Na de enorme verkiezingswinst van BBB lijkt de coalitie te schuiven op het stikstofdoel. Zo wordt in kabinetskringen benadrukt dat besluiten over een eventuele onteigening van boerenbedrijven aan de provincies kunnen worden overgelaten. En bij D66 wordt volgens de krant voor het eerst hardop getwijfeld aan 2030, het jaar waarin de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn. Het lijkt erop dat Philips snel tot een schikking komt met patiënten in de apneu-affaire, schrijft het FD. Dit jaar nog hoopt topman Jacobs op een akkoord over de economische schade, zegt hij tegen de krant. En dat betekent dat kapotte apparaten dan vergoed gaan worden. Een schikking voor de medische schade, als mensen ziek zijn geworden van de apparaten, laat voorlopig nog op zich wachten. Op steeds meer plekken zorgt de wolf voor problemen. Bij een stel uit Heteren, Gelderland, er zijn vorige week 21 schapen doodgebeten. En dus zit er voor hen niets anders op dan een drastische stap. Is te horen bij Omroep Gelderland. Ik denk dat wij moeten stoppen met schapen houden. Helemaal?

Ik vind het wel interessant om een discussie die jullie hier de afgelopen dagen ook wel hebben gevoerd over het meedoen van Russische sporters, om die ook eens aan onze luisteraars te gaan voorleggen. Met de stelling: Russen moeten onder neutrale vlag aan alle sporten mee kunnen doen. Bij het wielrennen, tennis, tafeltennis, daar doen ze allang weer mee. Hè? Maar in andere sporten, zoals bijvoorbeeld het schaatsen, daar worden Russische sporters nog steeds geweerd. En de voorzitter van de IOC, Thomas Bach, die vroeg zich de afgelopen dagen hardop af of Russen niet gewoon weer mee moeten kunnen doen. Hè? En onder allerlei voorwaarden. Tom van het Hek had gisteren het hele rijtje genoemd, ja, dat je ook niet politiek mag uitlaten. Natuurlijk geen gebruik mag maken van doping, onder een neutrale vlag mee moet doen. Dus hij lijkt daarmee de deur ook open te zetten voor deelname natuurlijk aan de Spelen in Parijs voor volgend jaar. Het besluit wordt nog even vooruitgeschoven, zo gezegd. Tegenstanders zeggen, moet je niet doen. De Russen hebben qua doping een slechte reputatie. Ze maken sport bij uitstek politiek. Poetin die vindt toch altijd zijn wegen om invloed te hebben. En anderen zeggen juist weer een goed idee. Je kunt atleten niet verwijten dat er in hun land zo iemand aan het roer staat. Het gaat toch goed bij de sporten waar ze wel meedoen. En sport verbroedert, is toch wat we altijd zeggen. Dus ik ben benieuwd, is het voor u een principe kwestie? Wat is leidend? Ik hoorde ook een collega zeggen, nou, wat mij betreft mogen ze bij het schaatsen wel weer mee gaan doen. Dan wordt het tenminste weer wat spannender. Dus daar zat ook nog gewoon een soort eigen belang in. Of een soort opportunistisch aspect. Dan worden de sporten weer wat interessanter. Of zegt u, ja, misschien jammer voor sporters, maar geef een duidelijk signaal en laat ze niet meedoen. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800-1101... met de stelling: Russen moeten onder neutrale vlag aan alle sporten mee kunnen doen. Ster. Vanavond bij Human in Mediastorm. Hoe seksuele voorlichting op de basisschool leidde tot een intense haatcampagne tegen de Rutgers Stichting. En weer een zeer alarmerend VN-rapport over klimaatverandering. Hoe moet de media daar nou mee omgaan? Vanavond om 11:50 bij Human op NPO 2. Langzaam wandel ik de Ooypolder uit. En ik kijk nog even om naar de heuvels en de rivier. Hier, in het Rijk van Nijmegen, bedenk ik me dat op deze plek de Romeinen en Karel de Grote mij ooit voorgingen. Wat vertelt de oudste stad van Nederland en de groene omgeving toch een boeiend verhaal? Ja, Gelderland levert je mooie streken. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk op visitnijmegen.com. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. In Jamaica proberen landen en wetenschappers afspraken te maken over het winnen van kostbare metalen op de zeebodem. Het gaat onder meer om kobalt en nikkel, nodig voor batterijen voor elektrische auto's. Diverse landen willen die naar boven halen om minder afhankelijk te worden van China. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke gevolgen voor het zeeleven. In de Amerikaanse staat Kentucky zijn twee helikopters van het leger tegen elkaar gebotst en neergestort. Het gebeurde tijdens een trainingsmissie. Het is niet bekend hoe het gaat met de inzittenden van de Black Hawks. De gouverneur van Kentucky zegt op Twitter dat hij ervan uitgaat dat er ook doden zijn gevallen. Werknemers van ING leggen vandaag het werk neer in het noordoosten van het land, omdat ze meer loon willen. Daarover wordt al langere tijd onderhandeld. Het afgelopen half jaar waren er al publieksvriendelijke acties bij ING. En de regeringscommissaris Mariette Hamer is kritisch over het onderzoek naar de misstanden bij tv-programma The Voice. Volgens Hamer heeft Talpa-baas John de Mol ten onrechte gezegd dat het voor vrouwen veilig was om melding te doen van ongewenst gedrag. Ook bleek uit het onderzoek dat de leiding te weinig heeft gedaan met de meldingen. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, volgens mij is het nu nog redelijk droog overal. Hoe zit dat later op de dag? Nou, het is niet overal droog, want in het oosten vallen op dit moment buien. Brabant doet ook mee, misschien Friesland een klein beetje gespetter. Maar in het westen wel, daar is het op dit moment wel droog met ook regelmatig de zon. De zon zien we op meer plaatsen vandaag wel schijnen. Maar de buiigheid neemt in de loop van de ochtend ook wel toe. Kleine uitzondering, het noordwesten van het land blijft wel duidelijk een stukje droger. Maar landinwaarts zijn de buien feller, met in het oosten en zuidoosten misschien ook wel onweer daarbij. Hoge temperaturen, 13 tot 16 graden en een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. En morgen meer regen? Ja, helaas wel. Er komt een laag drukgebied over ons land te liggen. En dat betekent dat het in de loop van de nacht al begint te regenen. En een groot deel van morgen blijft het gewoon kleddernat. Bewolking, zon zien we niet of nauwelijks. Desondanks wel 13 graden. Het is zacht. En in die zachte lucht vallen er dus een flink aantal millimeters aan neerslag. Ook zaterdag nog nattigheid. In de loop van de dag wordt het geleidelijk wel droger. De hoeveelheid is sowieso een stuk kleiner dan op de vrijdag. Iets lagere temperaturen. En laat op de dag in het noorden misschien de eerste opklaring. Dus de opmaat voor veel meer ruimte voor de zon vanaf zondag. Het blijft dan ook een paar dagen overwegend droog met 10 graden overdag, maar wel duidelijk een stuk koudere nachten. Verkeersinformatie, Tim Schaap. We zitten momenteel op ongeveer het drukste moment van de spits. De meeste files zijn zoals gebruikelijk te vinden in de Randstad, in Noord-Brabant en bij Arnhem. Er zijn niet zoveel bijzonderheden vanmorgen. Nu wel een ongeluk op de A28 van Groningen naar Zwolle. Bij Zwolle-Noord bij de afrit zijn twee rijstroken dicht. Hou rekening met een half uur oponthoud vanaf Staphorst. Verder alleen dagelijkse drukte, zoals te zien op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert en knooppunt Leenderheide 12 kilometer file. Reken op een half uur extra. De A50, Os-Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Renkum. Daar 20 minuten op onthoud over 12 kilometer file. En tot slot de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Liesel en knooppunt Leenderheide 18 kilometer langzaam rijden. Daar duurt je reis bijna een half uur langer. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Er gaan steeds meer geluiden op dat de pluimveesector moet inkrimpen om de vogelgriep te beteugelen. Inmiddels zijn er in Nederland 100 miljoen kippen. Landbouwminister Piet Adema noemt de huidige vogelgriepuitbraak onhoudbaar. Wat doet ons land hieraan? Zembla, vanavond 8:30, BNNVARA, NPO 2. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan, met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse, compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacros.nl. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Hubo houdt van de zon en van zonwering. Zo kies je zelf voor zon of schaduw en geniet je optimaal van het voorjaar. Kom je even langs bij Hubo? Wij weten alles van buitenzonwering en ons vakteam monteert het bij jou aan huis. Hubo helpt. Nu 15 maanden gratis voor starters. Amerika is bezig met een charme-offensief in Afrika. Na de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën maakt nu vicepresident Kamala Harris er een rondreis. Vandaag gaat ze naar Tanzania na een bezoek aan Ghana. En daar maakt ze een bijdrage van $1 miljard bekend. African nations such as Ghana play a critical role in a number of global issues. Whether it be the issue of food security, the climate crisis, or resilient supply chains. I am pleased to announce $100 million in support. Afrika-consulent Saskia Houtuin, een charme-offensief dus. Hoeveel bezoekers zien ze in Afrika wel hier langskomen de laatste tijd, joh? Ja, het zijn behoorlijk wat hoogwaardigheidsbekleders inderdaad die de afgelopen tijd naar het Afrikaans continent zijn gekomen vanuit meerdere plekken vanuit de wereld en dus ook dus veel vanuit de VS met Kamala Harris als de belangrijkste Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleder tot nu toe. Het officiële doel van haar reis is praten over investeren, bijdragen aan economische vooruitgang. Maar een andere achterliggende reden voor analisten en ook insiders vanuit het Witte Huis, die zeggen dat dit bezoek van Harris toch vooral bedoeld is als reactie op de toenemende Afrikaanse banden met Rusland en China, met name China. Deze drie landen waar Harris naartoe gaat, Ghana, Tanzania en Zambia, dat zijn alle drie landen waar China veel investeert in grote infrastructuurprojecten. Dan moet je denken aan dammen, havens, spoorlijnen. Maar daardoor worden er ook echt enorme schulden bij China gemaakt die deze landen heel erg moeilijk kunnen terugbetalen. Er zitten ook vaak voorwaarden aan vast. En Rusland op zijn beurt is ook door het financieren van economische en met name militaire projecten aan invloed aan het winnen. En de Amerikaanse overheid die heeft ook wel vaak... Oh, daar gaat de verbinding. Saskia... Hebben we ook nog misschien een gewone telefoonlijn liggen? We zijn druk aan achter de ruit aan het proberen om opnieuw contact te leggen. Nee, nou, we proberen zo meteen contact te krijgen met Saskia. Niet alleen honden en katten, maar ook reptielen en giftige spinnen worden massaal achtergelaten in asiels. Afgedankt sinds de coronapandemie ten einde liep, zo schrijft de Volkskrant. Rickert Reijnen is verbonden aan het Internationaal Fund for Animal Welfare. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet u ook om hoeveel reptielen bijvoorbeeld het gaat? Nee, dat weten we niet. Er is heel veel kweek bij mensen thuis. Die dieren verdwijnen dan vervolgens weer in andere huiskamers. En hoeveel dat er zijn, daar kunnen we echt geen getallen plakken. Het dieren kwijt? Mensen die zetten hun hok open of zijn ze dan ontsnapt? Nee, ze willen die dieren kwijt. Ze willen er weer vanaf. Oh, ze willen de dieren kwijt. Ze hebben een netje. Nou, snap ik hem. Ja, en dat gaat dan via beurzen of via online handel. En hoeveel daarvan man tot man gaat, dat weten we niet. Nee, spinnen, giftige spinnen, dan lopen toch wel de rillingen over mijn rug. Ja, dat is het gekke, hè? Sommige dieren zijn gevaarlijk voor de eigenaar of voor de omgeving. Dieren zijn soms beschermd in het wild. Dan mag je ze evengoed nog wel kweken in gevangenschap. En kunnen ze alsnog bij mensen thuiskomen. Dus er zijn allerlei moeilijke wetgevingen die ervoor zorgen dat die handel eigenlijk wel welig kan tieren. Want ook onder de reptielen zitten daar ook gevaarlijke dieren tussen? Ja, je hebt het over kaimannen, gifslangen, wurgslangen, leguanen tot gekko's aan toe. Nou, is een gekko niet zo gevaarlijk, maar als je het hebt over kaimannen en wurgslangen, gifslangen, dan wel ja. En daar zitten dus ook beschermde soorten tussen? Ja, er zit een beschermde soort tussen. Maar dat betekent vaak dat je het dier niet uit het wild mag halen voor de verkoop. Maar een dier mag wel in gevangenschap gekweekt worden. Maar voor een consument is dat niet uit elkaar te houden. Wat is gekweekt en wat komt uit het wild? Dus dan zie je dus dat die zwarte handel heel makkelijk gebruik kan maken van de legale handel. Had u ook al in de gaten dat tijdens die coronapandemie het aantal mensen dat dit soort dieren aan het houden was toenam? Ja, zeker. In de algemeenheid neemt het toe. Mensen hebben zo'n dier en gaan daarmee op TikTok-filmpjes of op YouTube. Gaan ze daarmee showen en willen laten zien hoe stoer zo'n dier is. We zien met name ook tijdens de coronaperiode dat mensen op zoek waren naar iets te doen te hebben. Honden en katten waren niet meer interessant genoeg. Ze zien die TikTok-filmpjes, die YouTube-filmpjes en denken dat wil ik ook. En schaffen zo'n dier aan, dat gaat heel makkelijk. Via het internet kun je ze makkelijker aanschaffen. Er zijn een aantal beurzen in Nederland, een paar keer per jaar waar je heen kan. En als je eenmaal zo'n dier hebt, het groeit. Het groeit vaak uit zijn terrarium of uit zijn kooitje. En dan willen ze er weer vanaf. Ja. Dan is het toch niet zo leuk voor de lange termijn als ze dachten. En dan moet het weg. Wat moet er volgens u gebeuren? De wetgeving moet enorm vermakkelijkt worden. Op dit moment is het dus zo dat alles mag, tenzij het op lijsten terechtkomt dat het niet mag. Dat noemen we een negatief lijst. Maar als je daar een positieve lijst van maakt, als je dus de dieren gaat listen die je zegt van die mogen wel en de rest mag automatisch niet, dan kun je die lijst kort houden. Dan kunnen mensen nog steeds een dier houden als ze dat zouden willen. Maar dan kun je wel de gevaarlijkste dieren eruit halen, de meest beschermde dieren eruit halen. En dieren die mogelijk een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Maar dat betekent ook dat je moet gaan controleren, toch? Ja, maar dat moet nu ook. En dat is nu schier onmogelijk. Op zo'n online advertentie kun je niet zien of zo'n dier uit de wild komt of in gevangenschap gekweekt is. Als je dus ervoor zorgt dat die lijst veel korter wordt met alleen maar dieren die die bescherming niet nodig hebben, omdat die nog veelvuldig voorkomen, dan maak je het veel makkelijker. In België is er al zo'n lijst en daar geven ze ook aan dat het daar veel makkelijker is geworden in de handhaving. En voor mensen ook veel duidelijker wat wel en niet mag. Dank u wel, Rickert Reijnen van het International Fund for Animal Welfare. En weer contact met Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Ja, Saskia, je was bezig over dat charme-offensief van de VS in Afrika en dat dat te maken heeft met China en Rusland, die daar steeds dikkere vinger in de pap krijgen. Lukt het haar eigenlijk een beetje om die charme ook in te zetten en resultaten te boeken? Ja, op zich wel. Ze lijkt me deze reis wel echt uit te willen pakken en zich ook te richten op de jongere doelgroep. Afrika is natuurlijk een heel erg jong continent. Ze heeft bijvoorbeeld een Spotify-playlist gedeeld met muziek uit de landen die ze bezoekt. Bekendheden zoals Spike Lee en Idris Elba vergezellen haar. En kijk, waarom het toch wel belangrijk is voor de VS en wat dus de achterliggende reden is van Harris om Amerika populair te laten blijken, ook in Afrika, is als je kijkt naar wat Rusland en China, zeker ook sinds de Russische inval in Oekraïne eigenlijk, wordt er toch echt wel gekeken. Hè? Er is toch een soort hernieuwde urgentie om de banden met Afrikaanse landen goed te houden. Het is niet meer zoals in tijden van de Koude Oorlog, toen het voor die landen echt kiezen of delen was. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar VN-stemmingen waarin resoluties worden opgeworpen om Rusland te veroordelen voor de invasie, dan zie je dat de helft van de Afrikaanse landen weigert daarin mee te gaan. Ze onthouden zich van stemming of stemmen zelfs tegen. Omdat zij het gewoon belangrijker vinden om iedereen te vriend te houden. En dat zal ongetwijfeld ook wel een boodschap zijn die Harris de afgelopen dagen en ook de komende dagen ook te horen zal krijgen. Ja. Als het gaat over heel andere soorten onderwerpen, zoals bijvoorbeeld LHBTI-rechten, spreekt Harris zich daarover uit in Afrika of houdt ze zich daar verre van? Ja, dat is opvallend genoeg toch ook een thema te zijn geworden tijdens deze reis. Ondanks dat dat vooraf eigenlijk niet echt de bedoeling leek. Maar Harris werd ernaar gevraagd in Ghana een paar dagen terug, na afloop van een persconferentie over de LHBTI-rechten daar. Want die staan daar enorm onder druk. Ghana, en daar wordt gewerkt aan een strengere wet, waardoor ook bijvoorbeeld mensen die opkomen voor de rechten van mensen uit de LHBTI-gemeenschap in de gevangenis kunnen belanden. Dus die wet die wordt nog strenger. Ja, Hersie werd daar dus naar gevraagd en ze gaf een heel kort zakelijk antwoord, maar wel iets in de trant van dat mensenrechten voor de VS belangrijk blijven. En daar werd door Ghanese politici niet al te bij op gereageerd. De teneur was een beetje van waar bemoeit zich eigenlijk mee? En dat soort dingen van Afrikaanse leiders die zich daarover over dat soort dingen steeds meer durven uitspreken van wij willen het op onze eigen manier doen. Dat vormt wel echt een uitdaging voor Harris. En in toenemende mate dus ook echt ook voor de Amerikaanse en Europese diplomatie. Dankjewel, Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Dan kijk je achter de schermen bij het Nederlands elftal. Ja, want de KNVB die heeft beelden gedeeld van de afgelopen interlandperiode. We mogen meekijken in onder meer het spelershotel, op het trainingsveld en in de kleedkamer. Zo zien we speeches van Daley Blind na zijn 100ste interland en van Mats Wiever na zijn debuut. Wiever brak dit seizoen door bij Feyenoord, maar speelde een klein jaar geleden nog voor Excelsior. En daar stond hij tegenover zijn medespelers nog even bij stil. Voor mij als jongetje was het natuurlijk altijd een droom om hier met Nederlands elftal te spelen. En als je dan bedenkt dat ik vorig jaar nog in de keukenkampioenvisie speelde en nu hier mijn debuut heb mogen maken. Ja, ik ben heel trots en heel blij dat ik hier nu sta. En ik hoop dat ik nog vaker hier mag zijn. Applaus voor Wiever. Speelde die een beetje trouwens? Speelde die een beetje aardig, die Wiever? Ik heb hem helemaal nou ja, het hele Nederlands elftal speelde, geloof ik. Ik had het niet moeten vragen. Ik vind Wiever sowieso echt een goede voetballer. Nou, dat is leuk om te horen. En een prachtig doelpunt gisteravond in de Champions League voor vrouwen. Arsenal moest thuis tegen Bayern München de 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd wegpoetsen en deed dat met verve. Bayern trying to play out from the back. Arsenal winning it high. We're giving it away again. This is Frieder Mannen! What a finish from Frieder Mannen! That is the response that Arsenal needed. Tja, de commentator was dat op DAZN. Dankzij een one-touch aanval, zo heet dat, die eindigde met een hakje en onhoudbaar schot van Frieder Mannen in de kruising. Ik heb het net zelf op een filmpje gezien, zag er prachtig uit. Kwam Arsenal op 1-0. Uiteindelijk won de ploeg van basisspeler Victoria Pelova en de geblesseerde Vivianne Miedema met 2-0. En zo plaatste Arsenal zich voor de halve finales. En komend weekend staat de Grand Prix van Australië op het programma. Maar Formule 1-coureur Max Verstappen is blij dat hij daarna 3 weekenden niet hoeft te racen. Verstappen zei op de persconferentie in Melbourne dat hij nog steeds kampt met de naweeën van een buikvirus. En door dat virus kwam hij 2 weken geleden ook te later aan. Of later aan, moet ik zeggen, voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, wat later dan gepland. Ik was erg ziek en kon nauwelijks lopen, al dus Verstappen. Hij dacht dat hij in Saoedi-Arabië van het virus af was, maar merkte al tijdens de eerste ronde in de auto dat hij niet helemaal lekker kon ademen. De komende weken staan in het teken van helemaal weer fit worden, zegt hij. En nog 5 nachtjes slapen, dan ontvangen de amateurs van FC Spakenburg het grote PSV in de halve finales van de KNVB-beker. Maar om Sportpark de Westmaat klaar te maken voor die wedstrijd moet nog wel het een en het ander gebeuren. Extra tribunes, extra camera's en een VAR-scherm, om maar wat te noemen. Nou, horecamanager Frank Hartog zegt tegen Hart van Nederland dat alle werkzaamheden wel iets teweeg brengen daar. Heel langzaam nu het beginnen met opbouwen, begint het wel te kriebelen, ja. Als je alleen al kijkt, afgelopen maandag was de laatste ronde kaartenverkoop. Daar staan de eerste al 4:45 staan ze al te wachten voor een kaartje. Terwijl de kaartenverkoop om 7:00 begint. Dus dat zegt wel wat. En ondertussen wordt er vrolijk doorgetimmerd in het dorp. Leeft de wedstrijd tegen PSV natuurlijk enorm. Ze zijn helemaal in de moed natuurlijk. Zo kan je op de markt ook blauwe SV Spakenburg fondant pensées. Dat zijn van die ronde koeken, geloof ik, krijgen. Nou. Helemaal in de sfeer. Ja, nou, het lijkt me echt een hele leuke wedstrijd worden. Volgens mij ook. Ik hoop ook echt dat het niet tegenvalt na die vorige overwinning. Maar goed, ze zijn al heel ver natuurlijk. In Spakenburg zijn ze nu al blij. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, minder blij zijn ze op de A28 momenteel, denk ik. Vanuit Groningen naar Zwolle staan een behoorlijk lange file van 12 kilometer tussen Staphorst en Zwolle-Noord. Komt er een ongeluk met meerdere voertuigen. Er zijn 3 rijstroken dicht, er blijft er dus maar eentje over. Hou rekening met een uur vertraging. Je kunt beter omrijden via de omleidingsroute U61. And it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robots. Gotta hit it, get it, love it, live it, get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg, I like to nod my head, I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click, I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg, I like to nod my head, I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I Feel Like Dancing van Jason Mraz. Het leek zo'n goed idee in aanloop naar de lokale verkiezingen in Madrid. De burgemeester kwam met nieuwe elektrische deelfietsen. Maar dat project lijkt jammerlijk te falen. Want honderden fietsen die zijn inmiddels al kwijt, terwijl ze pas begin deze maand werden geïntroduceerd. Correspondent Edwin Winkels. Edwin, binnen een maand is honderden fietsen kwijt. Hoe zit dat? Ja, het is een chaos. Het is een nieuw systeem, dat is op 7 maart ingevoerd. Dat wordt geleidelijk ingevoerd, maar het oude systeem blijft bestaan. En het probleem is, de nieuwe fietsen, die zijn blauw en die zijn beter, die passen niet in de stallingen van de oude fietsen, die zijn wit. En omgekeerd, de witte passen niet in die blauwe. En toen zag de gemeente al dat probleem aankomen natuurlijk, van hoe moeten we de gebruikers dan geruststellen. Dus besloten ze dat het voorlopig gratis is tot 1 augustus. Dat leidde weer tot een stormloop van nieuwe gebruikers. En dat alles bij elkaar zorgt nu voor dat mensen niet weten, of heel veel doen het niet, waar ze die fiets kwijt kunnen. Die blijken niet te passen, dan gooien ze op straat neer, laten ze staan. Die fietsen staan dan niet op slot. Neemt iemand anders ze gewoon mee. Spelende kinderen, schoolkinderen, die vinden dat leuk. En dan verdwijnen ze uit die stallingen. En die stallingen zijn juist zo belangrijk, want daar gaat zo'n fiets automatisch op slot. Daar wordt die ook automatisch opgeladen. En dan kan de volgende gebruiker kan die fiets weer pakken. En dat lukt deze dagen, lukt dat nauwelijks. Nee, maar waarom waren die nieuwe dan eigenlijk nodig? Waren die oude niet goed genoeg? Ja, nou, ze slijten. Het systeem bestaat nu sinds 2014. Het zijn elektrische fietsen, hebben ook veel onderhoud nodig. Zijn in Madrid ook wel nodig, want zeker de westelijke kant van de stad rond het oude centrum is nogal heuvelachtig. Dat zien al die steden dat die fietsen op een bepaalde tijd vervangen moeten worden. En dat had de gemeente ook wel kunnen doen, maar dan gelijk het hele oude systeem vervangen door een volledig nieuw systeem. Alleen dan waren 3 of 4 maanden lang zouden er dan geen fietsen beschikbaar zijn geweest. Ja, in aanloop van naar die verkiezingen, zoals ze zei, is dat niet handig om de mensen dan 3 maanden zonder fietsen te laten. Dus besloot ze het op deze manier te doen en dat pakt alleen verkeerd uit. Ja, maar dus is het eigenlijk een beetje een haastklus geweest? Ja, dan kan je wel zeggen, een beetje verkeerde beslissing. Of het even uitstellen, tot na de verkiezingen. Maar ja, het leek juist zo goed, want we gaan het uitbreiden. Zo heet het. Burgemeester Martínez Almeida is een conservatief. Die heeft toch meer met auto's altijd gehad. Maar ja, ook om stemmen aan de andere kant te pakken, zeg maar. Dacht hij van, weet je wat, gaat uitbreiden. Er moet ook veel meer fietsen, van 3000 naar 7500. En dat is een flinke operatie. Het kost ook nog wat geld, 49 miljoen euro, waarvan 30 miljoen uit een Europees potje, dat Next Generation heet. Geld was ervoor, middelen ook. Maar de uitvoering is gewoon waardeloos geweest. Ja. Ja, want op zich lijkt het een heel goed idee, hè? Ze elektrische fietsen in een heuvelachtige stad als Madrid. Hoe kijken de Madrilenen daar nu tegenaan dan? Nou, Madrid sowieso is nooit echt een fietsstad geweest. Het loopt heel ver achter, zeker met die deelfietsen. En ook met het algemeen gebruik van fietsen loopt heel ver achter bij heel veel andere steden in Spanje. Barcelona, Sevilla, Valencia, Vitoria. En die zijn echt veel en veel verder. Zijn ze er heel laat mee begonnen. Er zijn bijna geen fietspaden. Je moet altijd tussen het verkeer rijden. Dus de meeste mensen durven het niet. Maar toen dit werd ingevoerd in 2014, was er gelijk toch wel interesse voor mensen. Per jaar ligt het nu stabiel op iets van 3,5 miljoen ritten per jaar. Nou lijkt dat veel trouwens, maar als je ziet het openbaar vervoer per dag, worden er 5,4 miljoen ritten gemaakt. Dus per dag. En nog meer met de auto. Dus fiets is echt minder dan 1% van de verplaatsingen in Madrid is per fiets. Het is dus ook bij eigenlijk een klein deel van de bevolking die je hiermee bereikt, maar dat deel maakt wel heel veel lawaai. Want als je nu ziet, als vanochtend nu de Twitter-account van Bicimat, zo heet die deelfiets van de gemeente, loopt er weer helemaal vol met foto's en meldingen van, kijk jongens, hier staat een fiets en daar staat een fiets. En dat helpt dan de arbeiders om die fietsen een beetje op te sporen. Ja, precies, want ze moeten ze natuurlijk wel terugkrijgen. en eventjes terug naar af. Met een plan. Ja, nee, mensen brengen zelf niet meer terug, want nu zijn er bijna geen fietsen meer inderdaad. En de gemeente heeft nu 20 nieuwe arbeiders gecontracteerd die in stelletjes de hele stad afrijden. En de stad is nogal groot, Madrid, om die fietsen op te zoeken. En er worden regels ingesteld van degene die zijn fiets niet keurig terugbrengt. Want je hebt een account en een app, dus er staat wie de fiets gebruikt heeft. Nou, dan krijg je de waarschuwing als je dat niet doet. Als je het de tweede keer fout doet,

Betekent dat het beleid empathischer moet. En dat houdt in dat het kabinet in haar communicatie, denk ik, veel duidelijker moet laten merken dat ze weet wat er in de bevolking speelt. Dat ze naar mensen geluisterd heeft. In Groningen zie je bijvoorbeeld dat Hans Veilbrief nu daar de leiding heeft. En die zit wekelijks in Loppersum. Die luistert naar mensen. En je ziet daar dat dat gedrag onmiddellijk vertrouwen oproept bij de mensen in Groningen. Je ziet dat beleid vaak weinig rekening houdt met het feit dat er verschillen zijn tussen mensen. Om weer bij Groningen met een voorbeeld te komen, zie je dat er bijvoorbeeld nagedacht wordt over tegemoetkoming in de energiekosten voor mensen met een huurwoning. Terwijl in Groningen veel mensen wonen met een heel goedkope koopwoning die ook de energieprijzen niet meer kunnen betalen. Op het moment dat je daarin verdiept en je weet dat, dan kun je maatregelen nemen waardoor ook deze groep mensen geholpen is. En je ziet eigenlijk in beleid steeds dat het kabinet onvoldoende zich daarin verdiept. En dat beleid dus ook onvoldoende aansluit op de leefwereld van mensen. Nou, precies, want u zegt, hè, laat weten dat je weet wat er speelt. Maar de vraag is dan inderdaad, weet het kabinet, weet de overheid, weet de ministeries wat er speelt? Nou ja, ik denk onvoldoende. Ik denk dat er onvoldoende de ruimte genomen wordt om zich te verdiepen in wat er speelt in de samenleving. He, je ziet ook dat op departementen vaak mensen werken die een universitaire opleiding hebben genoten, die uit wat betere gezinnen komen en die in de Randstad zijn opgegroeid en die ook niet heel goed weten wat er speelt op andere plekken in Nederland en bij mensen die praktisch zijn opgeleid en ook vaak het netwerk niet hebben, waardoor ze dat beter te weten komen. En dat betekent dat je actief moeite moet gaan doen om die verbinding met de samenleving te houden. Ja, nou ja, ik zat even het interview met u te lezen in het AD. En daarin zegt u eigenlijk, dat hadden ze al makkelijk uit de tientallen rapporten van uw instituut kunnen halen, van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Want u heeft er al heel vaak over geschreven. Wij brengen inderdaad eigenlijk voortdurend in kaart hoe het met mensen gaat. En ook op specifieke vraagstukken hebben wij vaak wel kennis op de plank liggen, waardoor we daar meer over kunnen zeggen. Dat klopt. Maar wat denkt u dan op het moment dat u dan ziet hoe er nu te werk wordt gegaan? Nou ja, ik denk dan dat er meer gebruik gemaakt kan worden van de kennis die er is. En er zijn allerlei dynamieken in de politiek waardoor dat soms dan onvoldoende gebeurt. Je ziet ook wel dat in een samenleving die steeds diverser wordt, beleidsmakers en politiek ook wel worstelen met de vraag, hoe kunnen we dan met die verschillen omgaan? En wij zeggen ook wel steeds, je hoeft het niet iedere individuele burger naar de zin te maken. Je hoeft überhaupt niet ook precies te doen wat burgers willen. Als je maar wel heel goed weet wat hun behoeftes zijn en daar rekening mee kunt houden. En op het moment dat je een andere koers kiest, dan moet je in elk geval heel goed uitleggen waarom je dat doet. En moet je ook die mensen die daar wellicht de dupe van zijn, zorgen om de nadelen die zij ondervinden, om die zo goed mogelijk op te vangen. Ja. En de paar grote zaken die spelen, bijvoorbeeld Groningen, het aardbevingsgebied, alle schade die daar heel moeizaam wordt vergoed, het toeslagenschandaal waarvan alles fout is gegaan. Als daar wat adequater en sneller mensen geholpen zouden worden, is dat ook iets wat meteen een voorbeeldfunctie zou zijn van, zo gaan wij te werk. En nu dat niet gebeurt, dat precies het omgekeerde is. Dat is inderdaad zo. Daarom noemde ik net even het voorbeeld van Hans Veilbrief. Ja. Wij hebben onderzoek gepubliceerd in december, waaruit ook heel duidelijk blijkt dat het vertrouwen in de politiek op dit moment laag is. En dat mensen zelf ook spontaan Groningen en de kindertoeslagenaffaire noemen als voorbeelden waaruit voor hun gevoel blijkt dat de overheid niet goed in staat is om de grote vraagstukken van vandaag adequaat op te lossen. Daar moeten ze dus mee aan de slag. Dank u wel, Karen van Oudenhoven van het Sociaal Cultureel Planbureau. In Mexico worden 8 mensen verdacht vanwege de brand in een detentiecentrum afgelopen maandag. Daarbij kwamen 39 migranten om het leven. Onder de verdachten zijn 5 bewakers. Journalist Edwin Koopman, Edwin, waar worden ze van verdacht? Ja, ze worden niet verdacht vanwege het aansteken van die brand in dat inderdaad detentiecentrum waar dus migranten illegale migranten werden opgesloten. Maar omdat ze niks hebben gedaan om deze mensen te bevrijden op het moment dat die brand uitbrak, zijn van bewakingscamera's echt schokkende beelden te zien waar je ziet dat dus inderdaad in een van die cellen enorme steekvlammen ontstaan. Terwijl je dus een paar mensen gewoon heel rustig ziet rondlopen en op een gegeven moment als het te erg wordt er vandoor gaat. Terwijl je die migranten achter tralies hulpeloos in die vlammenzee ziet omkomen eigenlijk. Er is dus inderdaad een onderzoek naar gedaan en die mensen worden beschuldigd van moord of op zijn minst dood door schuld. En de minister van Veiligheid heeft ook wel duidelijk gemaakt dat er straffen zullen komen voor deze mensen. Het gaat om 8 personen, 5 werknemers van een bewakingsbedrijf, 2 politieagenten en een functionaris van de migratiedienst. De minister heeft zich daarover uitgesproken. De president, Obrador, heeft hij al zich laten horen? Ja, de president heeft dat ook bevestigd. Hij zei de schuldigen hiervan zullen bestraft worden. Hij heeft ook gezegd dat er een andere oorzaak is dan... De brand is niet aangestoken door personeel of door agenten, nee. Een van de migranten zou matrassen in brand hebben gestoken om te protesteren tegen... wat precies is niet duidelijk. Vermoed wordt dat ze protesteren tegen uitzetting. Dus deportatie naar hun land van afkomst. Want het zijn mensen uit Colombia, Venezuela, Mid-Amerika, met name Guatemala, El Salvador. Maar anderen zeggen dat het protest was omdat ze geen water kregen of te weinig eten. Dus wat dan ook, het is wel vrij duidelijk, nu al voordat het onderzoek is afgerond, dat de brand is ontstaan door de migranten zelf. Amnesty International heeft wel kritiek geuit op Mexico ook. En dan met name omdat dat detentiecentrum geen vluchtwegen heeft in het geval van brand. Wordt daar nog naar gekeken? Ja, die informatie komt van een hulpverlener die het detentiecentrum goed kent en vaak met de migranten dus contact heeft. Ze zegt, ik heb nooit een nooduitgang gezien, dus dat heeft waarschijnlijk ook bijgedragen aan de ramp. Tegelijkertijd kun je afvragen of als die er wel was geweest, die migranten, terwijl ze opgesloten zaten in hun cellen, want het waren gewoon puur cellen, ooit tot zo'n nooduitgang hadden kunnen komen. Maar dezelfde vragen gelden voor, was er blusapparatuur? Waren er überhaupt protocollen om te handelen in geval van zo'n situatie? Zijn er ooit oefeningen geweest? Dat zijn allemaal dingen waarvan je mag hopen dat ze in ieder geval worden meegenomen in het onderzoek wat nu gaat plaatsvinden. Hebben de migranten er overigens vertrouwen in dat inderdaad schuldigen gestraft worden? Of de nalatigen, zou ik maar zeggen? Je ziet ze vooral boos en wanhopig zijn. Maar als je kijkt naar wat er in het verleden gebeurd is met soortgelijke situaties. In 2009 was er ook een grote brand. Niet met migranten, maar met kinderen. Als je dan ziet hoe lang dat allemaal sleept en hoe de schuldigen eigenlijk vrijwel ontkomen zijn aan straf, hebben ze weinig reden tot optimisme als het hier om gaat. Dankjewel, Edwin Koopman vanuit Mexico. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Ja, het gaat echt de goede kant op. De ochtendspits is snel aan het oplossen. De enige file die echt nog opvalt is de A28 Groningen-Zwolle. Bij Ommen gebeurde een ongeluk. Weg is inmiddels al een tijdje vrij. De file lost op. Nu nog 20 minuten langzaam rijden vanaf Staphorst. Another day, another night, I long to hold you tight, 'cause I'm so lonely. Baby, I need your loving, got to have all your loving. Baby, I need your loving, got to have all your loving. Some say it's a sign of weakness for a man. Then weak, I'd rather be. Four Tops met Baby, I Love You. Verslaggever Bo Hermussen, die is van de Lingewaard naar de gemeente Twenterand gereden. In de Lingewaard is een platform opgericht waar mensen zich kunnen melden met schade aan hun huis door de droogte. En dat hebben ruim 50 mensen gedaan. Maar ook in bijvoorbeeld Twenterand speelt het probleem. Gisteravond werd daar een onderzoek van INO Research gepresenteerd. En daaruit bleek dat heel veel mensen kampen met psychische en financiële problemen vanwege die schade aan het huis. Bo, je staat dus in Frieseveen nu. Hoe is de schade daar ontstaan? Ja, in de Lingewaard kwam het door het grondwaterpeil. Hier is een andere oorzaak. Tussen 2011 en 2016 werden werkzaamheden uitgevoerd aan het kanaal Almelo de Haan. Rick, daar staan we ook bij. Ik sta hier samen met Arjan Hof. Hij is wethouder van Twenterand. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waar dienen die werkzaamheden voor? Die werkzaamheden dienden eigenlijk voor twee zaken. Eén, om het kanaal robuuster te maken, zodat daar ook grote scheepvaart doorheen kon. En verder was het ook nodig om de damwanden van dit kanaal te renoveren. Dus opnieuw te plaatsen in verband met de ouderdom. Ja, nu waren deze werkzaamheden in opdracht van de provincie. Toch heeft de provincie maar in 32% van de gevallen schuld bekend. Hoe kan dat? Dat is een vraag die u denk ik aan de provincie moet stellen. Het is sowieso lastig vast te stellen waar nou de schade door veroorzaakt wordt. Of het gaat tot schadevergoeding, heb ik begrepen, is dat je toch moet vaststellen waar het dan ook echt door komt. Ja, het is nu wel zo dat dit rapport er ligt. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de provincie niet alle schuld erkent. Mensen hebben financiële gevolgen, mentale problemen. Ja, gisteravond was inderdaad een bijeenkomst. Er waren 100 mensen. Bent u geschrokken? Ja, de uitkomst van de enquête. Hè, wij willen net als de provincie willen we naast de mensen staan die het betreft. En om dat goed te kunnen doen, moet je weten wat er speelt. En om daar een goede vinger achter te krijgen, hebben wij besloten om een enquête te houden onder de bewoners, onder de mensen langs het kanaal. En die geeft weer dat de mensen het gevoel hebben in een steek gelaten te zijn. Nou, dat trek ik me zeer aan. Wat had u kunnen doen? Nou, wat wij moeten doen is dat we die mensen ondersteunen of helpen bij bijvoorbeeld het op orde krijgen van dossiers. Het helpen bij hoe moet ik nou wat lezen en wat is nou de weg die ik moet gaan om mee te kunnen werken aan een oplossing. Ja, ik vroeg ook, wat had u kunnen doen? Wat had u in de afgelopen jaren? Want dit speelde inderdaad tussen 2011 en 2016. We zitten nu in 2023. Had u niet in de afgelopen jaren of de gemeente wat kunnen betekenen voor deze mensen? Ja, we zijn in de afgelopen periode intensief bezig geweest met wat gebeurt hier nou? Ook met het appel op de provincie, geef ons nou informatie die ons kan helpen om de mensen hier individueel te kunnen helpen. Regelgeving en wetgeving rondom privacy, bescherming, maakt dat moeilijk is. Maar dat wil niet zeggen dat wij als gemeente niks hebben gedaan. Wil overigens ook niet zeggen dat de provincie niks heeft gedaan. Maar als ik kijk naar de uitkomst van de enquête, dan moet ik constateren dat dat wat we doen in de beleving van de mensen hier langs het kanaal toch tekortschiet. En daar wil ik nu echt paal en perk aan stellen. Ja, want mensen hebben ook aangegeven dat ze zich niet meer veilig voelen in hun huis. Ja, dan denk je toch, ja, het moet zo snel mogelijk worden opgelost. Ja, als je je niet veilig voelt, dat is verschrikkelijk. Het is je huis en daar waar alles is wat je lief is. En als je je daar niet goed voelt en niet comfortabel voelt, dan heeft dat enorme impact op je leven. Wat zegt u dan tegen deze mensen? Wat kunnen zij de komende tijd verwachten van de provincie en van de gemeente? Nou, van de provincie, dat mag bij de provincie zijn. Ik geloof ook wel dat ze nu ondertussen echt wel in het vizier hebben dat hier gehandeld moet worden. Wat wij als gemeente willen doen, is een expertise team optuigen die heel specifiek individueel mensen kan ondersteunen en begeleiden in het op orde krijgen van de problematiek die men ervaart. Dank voor de uitleg. Arjan Hof, wethouder van gemeente Twente Rand. Dat was verslaggever Bo Heimessen. Reactie aan de redactie. Ja, we hadden het vanochtend over het nultarief natuurlijk voor groente en fruit. Het plan om btw op die producten te verlagen naar 0%, dat dreigt nu te sneuvelen. Het heeft namelijk nauwelijks effect op ons koopgedrag, zo blijkt. Het kost de overheid veel geld, is ook ingewikkeld. Zo is niet duidelijk welke producten allemaal onder groente en fruit vallen. Dat is nog een hele belangrijke vraag. Dat vertelde ook Jovanka Vis van het Voedingscentrum in de uitzending. Moeten bijvoorbeeld zowel aardbeien als aardbeienjam een nultarief krijgen? Nou, Albert heeft een voorstel. Maak gewoon onderscheid tussen bewerkte en onbewerkte producten, schrijft hij. Aardbei is onbewerkt, jam is bewerkt. En ook Jan had dat idee. Als je gewoon in de wet zet dat alleen vers producten waar niks aan gedaan is, dus die recht van het land komen, dat die in aanmerking komen voor de belastingverlaging, daar ben je klaar mee, dat is juridisch waterdicht. Nou, goede opmerking. Klinkt heel logisch. Van Jan. Jovanka Vis van het Voedingscentrum. Zou het zo simpel kunnen zijn? Voor het voedingscentrum is het glashelder welke groente en fruit daar in de schijf van 5 staan. Hè. Dat zijn met name de verse onbewerkte soorten. En bijvoorbeeld potten in blik of potten en blik waar geen suiker en zout aan is toegevoegd. En dat zijn ook de soorten waar de meeste gezondheidswinst uit haalt. Maar het probleem zit in het belastingstelsel. En die kan dat nu niet aan. Althans, dat verwachten de juristen. Die hebben meegewerkt aan het rapport. Zij verwachten dat er rechtszaken komen, omdat in het belastingstelsel het neutraliteitsprincipe geldt. En dat had ik ook vanochtend inderdaad uitgelegd. Van, dat geldt dus voor producten die vanuit het oogpunt van de consument inwisselbaar zijn. Dus, en die moeten bij hetzelfde btw-tarief horen. En dan kun je dus geen onderscheid meer maken tussen die tomaat en die tomatensaus of die appel en die appelsap. De vraagsteller die geeft ook aan van ja, maar dan moet je het eigenlijk in de wet vastleggen. En dat zou best wel eens kunnen, dat je dan dat moet doen. Maar dat betekent aanpassing van een wet of een belastingstelsel. Nou, misschien moet daar dan nog even naar gekeken worden en kunnen we het op termijn wel doen. Hartelijk dank, Jovanka van Anker Vis van het Voedingscentrum. En dan, de paus ligt in het ziekenhuis. Hij heeft een luchtweginfectie, maar volgens het Vaticaan is zijn toestand niet zorgwekkend. En toen wij het hier vanochtend over hadden, werd door ons iets gezegd dat best wel wat reacties opleverde. Luister maar. Hij ligt voorlopig in een ziekenhuis in Rome op een speciale afdeling voor pausen. Het zal er niet zo heel druk zijn, denk ik, op die afdeling voor pausen. Er zijn er twee op dit moment. Dat is een vrij bijzondere situatie. Dat is al heel veel, inderdaad. Wat erg, hè? Dat wij dat gewoon helemaal niet meer wisten. Echt, nou ja, niet wisten. Gewoon vergeten waren. Volkomen vergeten. Ja. 31 december, afgelopen 1 december, is natuurlijk de andere paus, de emeritus paus, overleden. Ja. Nou ja, ik snap het niet. Het is gewoon net alsof ik die periode niet heb meegemaakt, dat ik het vergeten ben. Ik weet het niet. Nou ja, de eindredacteur zei meteen, zei je dat nou? En toen, ineens zie ik gewoon paus Franciscus inderdaad die mis opdragen voor Benedictus, daar op het Sint-Pieterplein. Maar allebei hadden we dat, dat is juist zo raar. En op dat moment, daarna dachten we gelijk, hoe kan dit? Maar goed, het is gebeurd, het is gezegd en helemaal gelijk hebben jullie luisteraars met jullie reactie en we zullen het nooit meer vergeten. Er is nog maar één pauze over en die andere is overleden. En gelukkig leeft deze nog, laten we dat ook nog even zeggen. Precies. Ja. En tot slot nog een vraag van luisteraar Koos. Waarom hoor ik nooit een reactie van de geïnterviewde nadat jij, Astrid, het item hebt afgesloten, het gesprek? Wordt die graag gedaan bewust weggedrukt, is zijn bezorgde vraag. Hoe onbeleefd zijn wij wel niet? Ja, nou nooit, dat is niet helemaal waar, want soms hoor je het wel. In de verte nog een echo. Of in de verte nog, of voor in de uitzending. Maar inderdaad wordt het wel regelmatig ook wel weer weggehaald, omdat de een reageert meteen, de ander veel later, om te voorkomen dat ik erop ga zitten wachten, of de schakeltechnicus erop gaat zitten wachten. Dan doen ze me dicht. Zitten we ook op elkaar te wachten, en dat is en precies, en de regisseur bedankt natuurlijk sowieso. Ja, zeker. Dus achter de schermen worden die mensen allemaal nog volop bedankt. Absoluut. Bloemetjes niet, dat is ook weer te veel, maar toch, ja, er wordt uitgebreid bedankt. Dus dan hoef je niet meer zorgen te maken, Koos. Maar toch een goede vraag bij deze beantwoord. 3 voor de dag. Het Europees Parlement stemt over een wet die het makkelijker moet maken om het salaris van collega's in te zien. Die wet moet eraan bijdragen dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt gedicht. In Jamaica wordt onder leiding van de VN gesproken over regelgeving voor diepzeemijnen. Op 4,5 kilometer diepte liggen in oceanen schaarse metalen zoals kobalt en nikkel. Maar over de risico's van het naar boven halen van die metalen, daar is nog weinig over bekend. Economie-redacteur Rob Koster. Het is een ingewikkelde discussie, want aan de ene kant hebben we die metalen nodig voor de energietransitie om af te komen van olie en gas en elektriciteit op te kunnen slaan. Hè, en bijvoorbeeld voor elektrische auto's. Tegelijkertijd is er nog heel weinig bekend over het leven in de zee en de effecten van dat diepzeemijnen. En dus zijn landen daar al jaren over aan het steggelen. Op dit moment moeten ze een beetje opschieten, want er is een aanvraag gedaan om te gaan mijnen. En volgens het internationale zeerechtverdrag moet er dan binnen 2 jaar antwoord komen. Dus er zit druk op. Tegelijkertijd zijn er andere landen die vinden dat er een moratorium moet komen, omdat we nog niet genoeg weten. En dat er dus eigenlijk een absoluut verbod op dat zeemijnen moet komen, totdat we precies weten wat de gevolgen zijn. Dus het wordt spannend. En het kabinet gaat vandaag weer bij elkaar zitten voor een soort crisisberaad. Politiek verslaggever Wilco Boom, dat is dan een vervolg op dat overleg van dinsdagavond? Ja, dat klopt helemaal. Dit is de tweede en waarschijnlijk nog helemaal niet de laatste ronde van een overleg dat door premier Rutte bijeen is geroepen voor beraad over de betekenis en de gevolgen van die verkiezingsuitslag van 2 weken geleden. Toen alle 4 de regeringspartijen een nederlaag leden, vooral het CDA en de nieuwe partij BBB opeens de grootste werd in alle provincies. Je schetst al dat het niet de laatste zal zijn, maar wat kunnen we dan van vandaag verwachten? Nou ja, niet al te veel zou ik zeggen, want de 4 partijen zijn sterk verdeeld over wat er moet gebeuren. Het CDA wil de stikstofplannen afzwakken. VVD en ChristenUnie willen daar best over praten, maar D66 juist niet. Nou, verdeeld zijn ze ook over migratie en asiel en over financiële plannen. En wat de 4 nog verenigt is dat ze geen kabinetscrisis willen uit angst voor een nieuwe verkiezingsnederlaag. Maar ze hebben dus heel wat te bespreken om met z'n 4 verder te kunnen gaan. Wilco, dankjewel. Ilene, wat ga je zo meteen doen in Spraakmakers? We gaan het in het eerste half uur in stand.nl gaan we op de sportieve tour, zo gezegd, met de vraag of alle Russen onder neutrale vlag weer aan alle sporten mee moeten kunnen doen. IOC-voorzitter Bach vindt dat dat eigenlijk wel weer mogelijk moet zijn. Nou ja, lang niet iedereen is het daarmee eens. Zeker niet vanuit de sportwereld ook. Dus we hopen straks alle reacties op een rijtje te krijgen in het eerste half uur van Spraakmakers. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag verder. NPO.